ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تعالیٰ کے انسان پر انعامات میں سے اہم ترین انعام یہ ہے کہ وہ انسان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس لیے کہ ساری خیر اور ساری بھلائی اور انسان کا اچھا انجام اس کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ ایک انسان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو. دنیاوی علوم اور دنیا کی سمجھ، دنیا کی عقل مندی، دنیا کی کامیابی دنیا کے ساتھ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک انسان کو اگر دین کی سمجھ مل جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کا موقع مل جائے اور پھر اسی کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنے عمل کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اگر دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش شروع کرے تو ایسے انسان سے بہتر انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. جو خود واقعی اپنے دین کو جانتا ہو، اس کی گہری سمجھ رکھتا ہو، پھر اس کی عملی زندگی اس سمجھ کے تابع ہو جائے، اس کی عملی زندگی اس کی اس سمجھ، اس کی حکمت، اس کے دین کی سمجھ اور اس کے علم کے تابع ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے اطراف کے لوگوں کی ہدایت کی فکر شروع کرے اور عملاً اس کی کوشش بھی شروع کرے، تو ایسا انسان خوش قسمت انسان ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے رحمت کا حقدار ہی بن جاتا ہے. لیکن دعوت کا یہ عظیم الشان عمل ایسا نہیں ہے کہ سرسری طور پر ایک انسان اس میں مشغول ہو اور اندھا دھند دوسروں کی ہدایت کے لیے بھاگ دوڑ کرے، بلکہ دعوتی بات چیت کے لیے، دعوتی گفتگو کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے ایک انسان کو پہلے خود تیار ہونا پڑتا ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے چونکہ لوگ الگ الگ لیول کے ہوتے ہیں، لوگوں کا ذہن، لوگوں کا تعلیمی بیک گراؤنڈ، لوگوں کی جذباتی حالتیں اور لوگوں کی سمجھ، ہر آدمی دوسرے سے ایک الگ مستوی پر، ایک الگ لیول پر ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو دعوت میں ہم ہر انسان سے ملتے ہیں تو وہ ایک الگ انسان ہوتا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب ہم اتنے سارے لوگوں کے لیے ان کی ہدایت اور ان کی مغفرت کی فکر کریں تو اسی کے ساتھ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم لوگوں سے صحیح طور سے بات کر سکیں اور صحیح ڈھنگ سے ان کو دین سمجھا سکیں. اس لیے دائی کو دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے کرتے اس کی شروعات اس سے کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے، اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرے کہ وہ دوسروں کو اللہ کے دین کی بات صحیح طور سے سمجھا سکے. اس کی بات سے لوگوں کے اندر ماننے کا مزاج پیدا ہو، اس کی بات لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، اس کے انداز، اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے لیے دین ماننا آسان ہو. تو ایک دائی کو جو دوسروں کی ہدایت کی فکر کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. چونکہ ہر کام کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا پڑتا ہے، اس کی قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے دعوت کے اس عظیم الشان عمل کے لیے، لوگوں کی صلاح کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے دائی کو کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کا لحاظ نہیں کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں سے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو ماننے کی بجائے وہ پہلے سے زیادہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ کی بات سن کے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ بہت ڈیپ بات ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنا پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بعض اوقات سمجھانے والے کی، دعوت دینے والے کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایک ماننے والا بھی نہیں مانتا ہے، قریب آنے والا دور چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات دشمن زیادہ بڑا دشمن بن جاتا ہے، مخالف زیادہ مخالف ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو جو موافق ہے، جو حامی بھرنے والا ہے، وہ بھی مخالف ہو جاتا ہے۔ تو دعوت کے لیے ہم کو کیسے بات کرنا چاہیے، کسی سے ہم کو دین کی بات کرنا ہے تو کیسے اس کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے، کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایک آدمی دین سمجھانے کے بجائے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر اس نے صحیح تیاری نہیں کی۔ اگر ایک ٹیچر ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ایک بات کو نہیں سمجھا رہا ہے تو جس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو وہ آسان کر کے علم سکھائے، وہی بچوں کے لیے کنفیوژن کا ذریعہ بن سکتا ہے، بچے اور زیادہ پیچیدگی میں اور اسی طرح سے اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے دائی اللہ کے دین کا ترجمان ہوتا ہے، جو دین کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، وہ اللہ سے، اللہ کے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اور آپ کے بعد جیسے منتقل آیا ہے، ہوتا آیا ہے، اس دین کو لے کر دوسروں کے پاس اس کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہیں اس کی لاپرواہی سے ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ماننے والا بھی نہیں مانے، قریب آنے والا دور چلا جائے۔ تو کن چیزوں کا لحاظ ایک دائی کو کرنا چاہیے، آج کے اس درس میں انہی باتوں پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ اس بات کی رعایت نہ کرنا انسان کو ناکام بناتا ہے۔ جو باتیں اس درس میں ذکر ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، لیکن یہ کچھ اہم باتیں ہیں کہ ہم اگر کسی سے دین کی بات کرتے ہیں، اگر کسی سے ہمارا سابقہ پیش آتا ہے، بیٹھ کے تھوڑی دیر ہم نے بات کی اس سے دین کی، کیا باتیں ہیں، کن چیزوں کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اگر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم دعوت دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ ہم باتیں کرنے والے ہوں لیکن عمل کرنے والے نہیں ہوں، اس لیے کہ لوگوں پر باتوں سے زیادہ عمل کا اثر پڑتا ہے، باتوں سے زیادہ لوگ عمل سے متاثر ہوتے ہیں، اور زبان کی دعوت کے مقابلے میں عمل کی دعوت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی لوگوں سے دین کی باتیں کرتا ہے، باریک باریک مسئلوں پر بحث کرتا ہے اور بہت ہی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ لوگ اس سے قریب ہونے کی بجائے زیادہ دور ہو جائیں گے، لوگوں کو اس کی باتوں سے محبت کی بجائے اس کے عمل کی وجہ سے اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو قول و عمل کا تضاد، سب سے پہلے دائی کو چاہیے کہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکلے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو دائی کو کمزور کر دیتی ہے۔ قول و عمل میں تضاد نہیں ہو، جو اس کی دعوت ہو اس کی زندگی بھی اسی دعوت کی تشریح ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسروں کو دعوت دینے والے تھے وہیں آپ بھی اس پر خود عمل کرنے والے تھے۔ اگر ایک آدمی بولتا کچھ ہو، کرتا اس کے خلاف ہو، لوگ اس کی بات قبول نہیں کریں گے۔ تو دائی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی عملی زندگی کو اپنی دعوت کے مطابق بنائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کی دعوت کو بھی نقصان ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نزدیک ایسا انسان عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، بھلائی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، کیا تم کو عقل نہیں ہے، تم غور نہیں کرتے، یعنی تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو خیر کے راستے بتاتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو سکھاتے ہو کیا اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، لوگوں کو سکھاتے ہو کہ جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے، لیکن پھر تم جب اس کے کرنے کا وقت آتا ہے، تمہاری زندگی ٹٹولی جائے تو تمہاری زندگی میں فرائض نہیں ملتے ہیں، تمہاری زندگی میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جن کے بغیر جنت میں آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یہ بھی نہیں کہ تم کو معلومات نہیں ہیں، یہ بھی نہیں کہ تمہاری معلومات غلط ہے، بلکہ تمہاری معلومات صحیح ہے، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھنے کے باوجود تمہاری زندگی میں عمل نہیں ہے، افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے۔ تو جو آدمی دعوت دے، دوسروں کو خیر کی طرف رہبری دے اور خود اس کی زندگی میں وہ عمل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو عقل سے عاری انسان قرار دیا ہے، ایسا انسان عقل مند کہنے کی بجائے بے عقل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ ایک انسان دوسروں کو خیر کی طرف بھیج رہا ہو اور خود اس سے محروم ہو، ایسے انسان کا تصور کر سکتے ہیں؟ جو انسان دوسروں کو جہنم سے بچنے کے لیے آواز دے رہا اور خود جہنم کی طرف دوڑ رہا ہو، یہ جاہل ہے، یہ واقعی اپنی بات کو سمجھا نہیں ہے، کس چیز کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ دائی کے لیے ضروری ہے ایسا آدمی جو خود دوسروں کو تلقین کرتا اور خود عمل نہیں کرتا ہو، ایسا انسان لوگوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی بے عقل انسان ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا انجام اس سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوجا بالرجل یوم القیامت فیلقا فی النار، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، اس کی آنتیں جہنم میں باہر نکل آئیں گی، فیدور کما یدور الحمار برحا، وہ اپنی آنتوں کو لے کے ایسا چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، فیجتمع اہل النار علیہ، جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے، فیقولون، اور کہیں گے، ای فلان ما شأنک، اے فلان یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے، الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو ہی نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا، بھلائی کے کام سکھاتا تھا، وتنہانا عن المنکر، اور برائیوں سے ہم کو منع کرتا تھا، تو ہی تو تھا جو ہم کو بتاتا تھا، قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، وہ کہے گا کہ میں تم کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، یعنی میں تم کو فرائض کا حکم دیتا تھا لیکن خود فرائض چھوڑ دیتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتی، اور میں برائیوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن خود ان برائیوں میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، میں خود وہ برائیاں کرتا تھا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، لیکن اس کی اپنی زندگی اس کے برعکس ہو، ایسا انسان دنیا میں بھی اللہ کے نزدیک گرا ہوا انسان ہے، اور آخرت میں بھی ایسا انسان عذاب کا حقدار ہوگا، وہ چکی کے گرد جیسے گدھا گھومتا ہے، جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے، وہ اپنی آتیں لے کر جہنم میں گھومے گا۔ تو یہ اس آدمی کا عذاب ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد دعوت دے لیکن خود اس کی اپنی زندگی میں عمل نہ ہو، وہ دوسروں کی آخرت بنائے لیکن اپنی آخرت کے سلسلے میں غافل ہو جائے، واقعی ایسا انسان حقیقی طور پر آخرت کو نہیں سمجھا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ساری چیزوں میں سب سے اہم اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم دعوت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں اعمال کا اہتمام کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی دعوت دیتا ہے لیکن اس کی دعوت میں جان کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے، لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات اس کی ذات میں نہیں ہوتی ہے، جو اس کی بات ہے وہ اس کی ذات میں موجود نہیں ہے، یعنی اس کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی زندگی میں وہ بات نہیں ہے جو اس کی زبان پر ہے۔ جب آدمی کی زندگی اس کی زبان کے ساتھ ساتھ موافقت کرنے لگے تو پھر لوگوں کے قلوب بھی اس کی موافقت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جب ایک انسان ہے اس کی زندگی اس کے قول کے موافق ہو جائے تو لوگوں کے قلوب بھی اس کے قول کے موافق ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر ایک آدمی، اگر اس کی عملی زندگی اس کی زبان اور اس کے قول اور اس کی دعوت کے مخالف ہو تو پھر لوگوں کے دل بھی اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیے، مثال کے طور پر آپ کے گھر پر کوئی دین کی بات سننے کے لیے آئے اور آپ اس سے دین کی بات کریں، اور آپ ہی کے گھر میں مثال کے طور پر گانے بجانے کی آواز آ رہی ہو، تو آپ سوچئے کہ کیسے لوگوں کے دل اس بات کو مانیں گے۔ تو یہ، یعنی یہ اسی طرح سے اور بھی خرافات ہیں، ہمارے گھر میں اگر برائیاں ہوں اور ہم کسی کو دین کی بات کریں تو پھر یہ دین کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی۔ کتنے گھر ہیں جہاں پر بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یعنی ہم دین کی دعوت دیں اور ہمارے گھر میں حجاب نہ ہو، ہمارے گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں، ہمارے گھر میں گانے بجانے چلتے ہوں، ہمارے گھر میں بہت سی برائیاں ہوں۔ اب بتائیے، ایک آدمی گھر پہ آیا ہے، بات کر رہا ہے ہم سے، ایک شخص ہمارے گھر پر آیا ہے بات کر رہا ہے اور وہ خرافات دیکھے، تو یہ دعوت نفع نہیں دے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کھڑا ہو کے دعوت دے اور اس کو داڑھی نہیں ہو اور وہ سنتوں کے اوپر گفتگو کرے، اب اس کی دعوت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک خاتون ہے مثال کے طور پر، لوگوں کو دعوت دے اور وہ خود حجاب نہ کرتی ہو، اس کی دعوت سے اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو صحیح کریں۔ یہ زبان کی دعوت سے زیادہ پاورفل دعوت ہوتی ہے، بعض اوقات زبان کی دعوت سے زیادہ اثر اس کا پڑتا ہے، عمل خود ایک دعوت ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ اہم ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ دھیان میں رکھیں، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر یہی نہیں ہو تو باقی ساری کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ دوسری چیز، دعوتی گفتگو کے لیے، دعوتی بات چیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے بات کی تیاری کرنا، یعنی اگر ہم کو کسی سے دین کی بات کرنا ہو، مثلا وقت طے ہو جائے فلاں صاحب سے ہم کو فلاں بہن سے بات کرنا ہے، مثلا ایک بہن دوسری بہن سے بات کر رہی ہے، اب یہ ضروری ہے کہ ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ درس ہو، یہ چاہے آپسی بات چیت ہو، بحث مباحثہ ہو، یا جو کچھ بھی ہو، اب یہ جو بھی بات ہونے والی ہے اس بات سے پہلے اس بات کی تیاری کرنا۔ مثال کے طور پر اگر بات چیت ہونے والی ہے کہ توحید کیا ہے، یا مثلا اتباع سنت کی اہمیت دین میں کیا ہے، یا اندھی تقلید کیوں بری ہے، یا مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، چاروں اماموں کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، دین کے علم کی کتنی اہمیت ہے، یا اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ تو جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ طے ہے تو اس کی پہلے تیاری کر لینا اور اس سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان پر غور کر لینا۔ اگر کوئی موضوع طے نہیں ہے اور ہم نے کسی کو اپنے گھر پر دعوت دی ہے، کھانے کی دعوت دی ہے، چائے کی دعوت دی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دعوت پر ہی ہم دین کی دعوت بھی پیش کریں گے اور کوئی موضوع تو طے نہیں ہے، تو ہم اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیں کہ پہلے ہم کو کیا بات کرنا ہے، اس کے بعد ہم کو کیا بات کرنا ہے، اس کے بعد ہم کو کیا بات کرنا ہے۔ اس لیے کہ بغیر تیاری کے کیا ہوا کام نقصان دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ تیاری نہیں کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا موضوع شروعات ہی میں آ جاتا ہے جس سے آپس میں اختلاف ہو کے بات ختم ہو جاتی ہے، شروعاتی میں ایسا کوئی جملہ آ جاتا ہے زبان پر، کیونکہ تیاری نہیں کی تھی، سوچا نہیں تھا اس انسان کا ذہن کیسا ہے، اس کو کہاں سے شروعات کرنا چاہیے، کون سا ٹاپک پہلے، پھر بعد میں، پھر بعد میں، اس طرح سے ہوتے ہوتے بات کرنا ہے، کوئی بھی تیاری اس کی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی اختلافی موضوع پر گفتگو ہے، موضوع طے ہے، مثلا کہ ہم کو علم غیب پر بات کرنا ہے، کہ اللہ کے سوا اولیاء کو، انبیاء کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، آپ عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے. اب ہم بعض اوقات کچھ لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے، میں تیار ہوں، کوئی بھی آئے میرے سامنے کیا ٹکے گا. اب عین وقت پر وہ سامنے والا اسی تیاری کر کے آتا ہے اور دلیلیں سامنے رکھتا چلا جاتا ہے. ہم نے زندگی میں پہلی بار وہ دلیلیں سنی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس موضوع پر جس پر ہم کو بات کرنا ہے کوئی کتاب پڑھی نہیں، کوئی درس سنا نہیں، کچھ تیاری کی نہیں. اب اس کی دلیلیں ہیں صحیح ہیں کہ نہیں بولنے کے لیے ہمارے پاس تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں، اب کیا کریں گے؟ اب پھنس گئے. اب اگر اس کا جواب نہیں دیا وہ جا کے کہے گا میں نے دلیلیں پیش کیا، اب یہ بولتے ہیں دلیل کی بنیاد پر ماننا چاہیے، دلیلیں لو، حدیثیں سنو، اور حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کو بولتے ہیں حدیث مانتے نہیں. تو کیا ہوا یہ کہ آپ نے اس موضوع پر تیاری نہیں کی. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہر موضوع پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اگر ہم وہ کتابیں مطالعے میں رکھیں گفتگو سے پہلے، تو جو مخالف کی دلیلیں ہیں، جو مخالف کی دلیلیں ہیں، وہ ساری دلیلیں ہماری نگاہ میں آ جائیں گی، اس کا جواب بھی ہمارے سامنے ہوگا. اور اگر کوئی بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ہم پہلے ہی سے اس کو جان رہے ہوں گے کہ سامنے والا کیا بولنے والا ہے، اور ہم اس کا جواب دے دیں گے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اوور کانفیڈنس انسان میں نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ آنے دو کچھ بھی آنے دو میں تیار ہوں، نہیں. بلکہ آدمی ہمیشہ احتیاط کا طریقہ اختیار کرے. ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہر موضوع سے پہلے، چاہے کتنا ہی چھوٹا درس کیوں نہ ہو، چاہے کتنی چھوٹی گفتگو کیوں نہ ہو، سامنے والے کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. جو انسان جس سے اس کی بات ہونے والی ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، ایسا انسان ناکام ہوتا ہے. کیونکہ سامنے والا بعض اوقات ایسی تیاری کر کے آتا ہے کہ اس کے سر پر مسلط ہو جاتا ہے، سر پر سوار ہو جاتا ہے اس کے، اور اچھے اچھے جو ہے ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، بولنے نہیں آتا کچھ بھی. اور ایک مرتبہ آپ کی زبان بند ہو گئی کا مطلب آپ کی ہمت گھٹ گئی، اور پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا کہ دیکھو ہم نے بات کی، جواب نہیں دیا. اس لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جنگ کے سلسلے میں ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 71 ہے. اے ایمان والو، اپنا احتیاط، اپنا بچاؤ، اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو، اپنا ڈیفنس تیار کرو، باطل کے مقابلے میں اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو. یعنی باطل جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، تم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، یا تم کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا جنگ میں، تمہارے پاس اپنے بچاؤ کا سامان بھی ہونا چاہیے. تو تیاری کرنا چاہیے. اسی لیے ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خذوا حذرکم ای خذوا جنتکم واسلحتکم، اپنا احتیاط لے لو کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ڈھال اور اپنا ہتھیار لے لو، اپنی تلوار یا جو بھی چیز ہے تمہاری اس کو لے لو. التی تتقون بها من عدوکم لغزوکم وحربکم لغزوہم وحربہم، یعنی تم جس سے اپنے دشمن کے مقابلے میں بچ سکو جنگ میں اور حرب میں. تو اس یعنی آیت سے بات معلوم ہوئی کہ مخالف کے مقابلے میں، اہل باطل کے مقابلے میں ایک انسان کو چاہیے، داعی کو چاہیے کہ وہ اپنا احتیاط، اپنے ہتھیار اور اپنا جو بھی بچاؤ ہے اس کو لے لے. یہ آیت اگرچہ جنگ کے سلسلے میں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مادی جنگ کے مقابلے میں علمی جنگ زیادہ غالب اور عام ہوتی ہے. جنگ کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن علمی جنگ ہر دور میں جاری رہتی ہے. کہ اہل باطل ہمیشہ حق کے مقابلے میں حق پر اور سچائی پر حملہ کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنی جھوٹی باتوں سے، اپنی غلط دلیلوں سے، اپنی غلط تاویلات سے. اور انبیاء چاہے انہوں نے تلوار کی جنگ کی ہو یا نہیں کی ہو، انبیاء نے ہمیشہ علم کی جنگ کی ہے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مستقلا اس پہ کتاب لکھی ہے علم کے موضوع پر، اور اس میں دلائل جمع کیے. اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ افضل جنگ وہ ہے جو علم کی جنگ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر دور میں جاری رہے گی، ہر دور میں جاری رہے گی، اور غیر ایمان والوں کے مقابلے میں بھی جاری رہے گی جو اسلام پر شبہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ آپس میں بھی اہل باطل کے مقابلے میں، بدعتی فرقے اور گمراہ فرقے جتنے ہیں ان کے مقابلے میں بھی ہمیشہ جنگ جاری رہے گی کہ وہ حق کے خلاف غلط شبہات اور کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. اہل حق کی ذمہ داری ہوگی کہ ان سے لڑتے رہیں، اور حق کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ گفتگو سے پہلے دلائل جمع کر لینا، اس میں یہ بھی کئی چیزیں ہیں، مطلب اس کو ایک خود ایک مستقل درس ہے کہ کیسے تیاری کی جائے۔ اس میں اختصاراً یہ کہ آپ سوچیں کہ کس موضوع پر بات کرنا ہے، مثال کے طور پر علم غیب، یا مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر، یا مثال کے طور پر یعنی درگاہ پر سجدہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اب کوئی ایک موضوع آپ نے لے لیا جس پر آپ کو بات کرنا ہے، اب آپ اس چیز کی یعنی کوئی اگر چیز ثابت کرنا ہے آپ کو، تو آپ کی دلیلیں کیا ہیں، ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جمع کریں۔ قرآن کی آیات ہیں، احادیث ہیں، اور صحابہ کے اقوال ہیں، پھر علماء کے اقوال ہیں، آپ نے اس طرح سے جمع کیا۔ پھر اسی کے ساتھ آپ نے جمع کیا ان کی دلیلیں کیا ہیں، ایک دو تین، پھر ہر دلیل کے بارے میں جواب کیا ہے، پھر آپ نے یعنی انہی کے علماء سے بتایا کہ دیکھو یہ انہوں نے غلط کہا ہے، آپ ہی کے عالم نے اس کو غلط کہا ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب سے دلیل جمع کرنا، اور سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو لکھ کر اپنے سامنے رکھیں، بات چیت میں اکثر یاد نہیں رہتا ہے، تو آپ پہلے ہی سے ترتیب بنا لیں، ٹاپک کیا ہے، پہلی دلیل کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نوٹ بک میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اس کی ایک دو تین جو بھی آیتیں ہیں ان کا حوالہ، پوائنٹ لکھا، اس کے سامنے اس کا حوالہ لکھا، پھر اس کے بعد حدیث لکھی، اس کے بعد اس کا حوالہ لکھا، کون سی کتاب، کون سا پیج نمبر کیا ہے، اور ساری کتابیں برابر جو آپ کے پیج پر جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے پہلی کتاب پہلے نمبر پر سب سے اوپر، اس سے نیچے دوسری کتاب، اس سے نیچے تیسری کتاب۔ تو جیسے ہی آپ نے بات کرنا شروع کیا، آپ نے پہلا حوالہ چیک کیا، ہاں کیا پڑھنا ہے، وہ دیکھا، کتاب اوپر سے لی اور آپ نے پڑھا، لیفٹ میں رکھ دیا اس کو، پھر آپ نے دوسرا حوالہ دیکھا، دائیں طرف سے کتاب اٹھائی، اس کو پڑھا، دلیل دی، سمجھایا، پھر اٹھا کے اس کو لیفٹ میں رکھ دیا۔ یہ کیسا ہوتا ہے، یہ آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بحث میں بیٹھتے ہیں اور کتاب میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، پہلے پیج سے پلٹ رہے ہیں، پوری پبلک ٹھوڑی پہ ہاتھ نیچے رکھ کے ان کو دیکھ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، ڈھونڈ رہا ہوں، کیوں، آج ڈھونڈنا یاد آیا، کل ڈھونڈنا نہیں تھا، پہلے سے تیاری کرنا تھا، عین وقت پہ اب ڈھونڈ رہے ہیں، پوری کتاب پلٹانے کے بعد پھر سے پیج نمبر 1 سامنے والا اور گھبرا جاتا ہے، کب تک یہ ڈھونڈے گا، کب تک ہم دیکھتے رہیں۔ اور پھر جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ مسکرانا شروع کرتا ہے، ہاں آپ کو نہیں مل رہا ہے، آپ چپ چاپ خالی ہمارے سامنے کر رہے ہو، ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ہمارے سامنے، کیوں ہوا ایسا، تیاری نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ایسی بات نکل سکتی ہے جو آپ پہلے سے سوچے ہوئے نہیں تھے، لیکن آپ ہر بات کے سلسلے میں اگر اس طرح سے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ ایک آدھ بات ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں تھی، سامنے والے نے پوچھ دی، اب آپ اٹھ کے کتاب میں سے ڈھونڈنے لگے، آپ کو نہیں مل رہا ہے، ہوتا ہے ایسا، لیکن کم سے کم آپ کے پاس سامنے کچھ دلیلوں تو ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ بات کر سکیں۔ تو اس طرح سے کئی اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم مستقل دیکھیں گے کہ بحث مباحثے میں کس طرح سے حق کی مدافعت کی جاتی ہے، کیسے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دعوتی گفتگو سے پہلے اس کی دلیلیں جمع کر لینا، اور بات چیت کے پوائنٹس اپنے پاس تیار رکھنا، ذہن میں ہمارے خاکہ ہونا چاہیے کہ ہم کو کیا بات کرنا ہے، کہاں سے بات شروع کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ثابت کرتے جانا ہے، کیسے سمجھانا ہے، ایسے سے کیا ہوتا ہے، آسانی سے بات سمجھ میں آتی، سامنے والا بھی کنفیوز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا، دلیلیں جمع کرنا، تیاری کرنا بات کرنے سے پہلے۔ خامخواہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، نہیں کچھ بھی ہونے دو، میں بہت علم والا ہوں، کوئی بھی آنے دو پہلوان، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، بڑے سے بڑا عالم آیا میں حجت کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے پاس بہت نالج ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطان کی طرف سے ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جس کو دعوت دے رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی جاہل ہو، چاہے وہ کتنا ہی کمزور ہو، بھولا بھالا ہو، سیدھا سادہ ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی عزت کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اگر بحث کرتے ہیں، اور اہل باطل کا ہمیشہ سے طریقہ ہوتا ہے، بیچارہ کوئی غریب آدمی گیا ان سے پوچھنے کے لیے، بتائیے اس کا کیا جواب ہے، تو وہ اس کا انسلٹ کرتے ہیں، تم مدرسہ گئے ہو؟ نہیں۔ عالم ہو؟ نہیں۔ تو تم کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، جاؤ، یا یہ لو قرآن پڑھ کے سناؤ ذرا، اگر نہیں پڑھ کے سنایا ٹھیک سے, ایک آدھ غلطی نکلی, تم کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے, دین میں اتنے باریک ڈیپ ڈیپ مسئلے تم کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, جاہل کہیں کہ جاؤ گھر کو. اب کوئی آدمی اگر کسی کا انسلٹ کرتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیے, کسی کی بے عزتی کرنا اس کو باطل ثابت نہیں کرتا ہے, کسی کے انسلٹ کرنے سے ہم اس کو غلط ثابت نہیں کرتے ہیں, وہ اس کا انسلٹ ہوتا ہے, غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی دلیل کو غلط ثابت کرنا پڑتا ہے, واقعی اگر وہ بھی غلط ہو تو, ورنہ حق بات ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے. تو کسی آدمی کا آپ انسلٹ نہ کریں, چاہے وہ کتنا ہی جاہل ہو, چاہے وہ کتنا ہی آپ سے بدسلوکی کرے, چاہے وہ دو بار سمجھانے کے بعد بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت سارے لوگ بے صبری ہوتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے ہم اتنا اچھا سمجھا ہے پہلی مرتبہ میں سمجھنا چاہیے, لیکن اگر کسی کو نہیں سمجھتا ہے پھر سے وہی بات کرتا ہے, پھر سے وہی سوال کرتا ہے اور نہیں سمجھا کہتا آپ ریپیٹ کیجیے اپنی بات کو, تو ایسے وقت میں ہمارے اندر تکبر جاگتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنا جاہل انسان ہے, اور اب ہماری زبان سے بھی اس کے بارے میں اس طرح کے جملے نکلنا شروع ہوتے ہیں کہ جاہل ہو تم کو کیا, تمہاری جگہ اگر گدھے کو سمجھاتے سمجھ میں آ جاتا, تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اب آپ بتائیے وہ انسان اس پہ کیا بیتے گی, وہ مانے گا آپ کی بات کو, آپ کی دلیل نہیں, آپ کو چہرہ دیکھتا رہے گا یہ انسان ہے کیسا انسان ہے, مجھ میرا انسلٹ کرتا ہے, میری بےعزتی کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات بہت ساری اچھی دلیل دینے والے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ دلیل, بہت دلیلیں ان کے پاس ہوتی ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جذباتی مخلوق ہے, بعض اوقات اس کے جذبات اس کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن وہ کسی وجہ سے, ان کے تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے, کبھی ڈر کی وجہ سے, کبھی لالچ کی وجہ سے, ایسے لوگ دین پر نہیں آ پاتے ہیں. تو صرف سمجھنا کافی نہیں ہے کہ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے, آپ کسی طرح سے کسی کا انسلٹ کر کے اس کو دلیلیں ایک کے پیچھے ایک اس پر ڈال دیں, لاد دیں اس پر دلیلیں, اس کے سر پر ساری کتابیں اس کے سر پر رکھ دیں, آپ اس کو دین پہ نہیں لا سکتے. اس کا دل اگر جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے, اگر آپ اس کو قریب نہیں کرتے ہیں, آپ اس کے دل کو نرم نہیں کرتے ہیں, اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیے. تو بہت سارے لوگوں کا اکرام کرنے سے وہ قریب آ جاتے ہیں اگرچہ ان کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے. دیکھیے آپ عیسائی حضرات ہیں, کیسا کرتے ہیں پیار محبت سے, بات ان کی خود کی سمجھ میں نہیں آتی جو سمجھا رہے ہیں, لیکن کئی لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے, ان کی نرمی کی وجہ سے. ان کے ایک انسان غریب آدمی ہے, ایک دم مزدور آدمی ہے, کالے کالے ہاتھ لے کے بیٹھا آپ کے سامنے, اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں ایسے جیسے کسی آفیسر سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ آدمی سوچتا ہے میری کوئی عزت نہیں کرتا ہے, یہ انسان کتنی عزت سے بات کر رہا ہے, کتنا اچھا انسان ہے, یہ اچھا انسان ہوگا, اس کی بات صحیح ہوگی اس لیے کہ اس کی زندگی صحیح ہے, اس کو انسانیت کی قدر ہے, وہ انسان کی قدر کرتا ہے. تو آدمی جو ہے قریب آ جاتا ہے, وہ آپ کی جو بھی بات آپ دو گے اس کو لے گا. آپ نے اس کو حق بات دینا ہے, لیکن حق بات دینے کے لیے اکرام ضروری ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جس سے آپ دین کی بات کر رہے ہیں, جس سے آپ دین کی بات کر رہے ہیں, اس کا اکرام کرنا ضروری ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ بہت بڑا آدمی آیا, مالدار ہے بہت, چار گاڑیاں لے کر آیا, پیچھے کھڑی ہوئی چار کار اس کی, اور آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آیا ہے, یا آپ اس کے ہاں گئے ہیں, اس کا محل دیکھ کے, اس کی جھومر دیکھ کے, آپ بھی پیار محبت سے نرمی سے بات کر رہے ہیں اس سے, اور کوئی غریب آدمی ہے آپ کے یہاں پر آ گیا, پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے, یا آپ اس کے گھر پہ گئے تو آپ نے دیکھا جھونپڑا ہے, تو میں محل سمجھا تھا, اب آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اس کو چھوٹا بتا کے بات کر رہے ہیں, میں بڑا تو چھوٹا, یہ بات انسان میں نہیں ہونا چاہیے. ایک اصول انسان کا یہ ہو کہ وہ جس سے بات کرے اس کے اخلاق, اس کی گفتگو سے, اس کے کلام سے, اس کے انداز سے جھلک رہے ہوں. چھوٹا آدمی, بڑا آدمی, اللہ جانتا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. یہ قیامت کا دن ہے جو کئیوں کو بڑا کر دے گا, کئیوں کو چھوٹا کر دے گا. خافضت الرافع, اللہ نے خود کہا نا, یعنی یہ جو قیامت کا دن ہوگا, کئیوں کو اونچا کر دے گا, کئیوں کو نیچا کر دے گا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس سے ہم بات کریں اس کا احترام کریں, خصوصاً جب وہ ہمارے گھر آئے. ایک انسان دین سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے ہمارے گھر تک چل کے آیا, دو نسبتیں ہیں جس کی بنیاد پر اس کا اکرام کرنا ضروری ہے. پہلی نسبت, وہ مہمان ہے, ایسی بھی اگر ملنے کے لیے آ جاتا, مہمان کا اکرام کرنا چاہیے, اسلامی اخلاق ہے. دو دو وہ مہمان تو ہے لیکن وہ دینی مہمان ہے، دین کے لیے آیا ہے، تو زیادہ طالب علم کے لیے اور اس کا اکرام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ، جو انسان، جو مسلمان، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو جو مہمان بن کر ہمارے یہاں پر آئے، خصوصاً دینی مہمان، ہم اس کی بے عزتی نہ کریں، اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں اور اس کے ساتھ اچھے سے بات کریں. مثلاً اس کے ساتھ وہ آیا، پانی دیا آپ نے اس کو پینے کے لیے، دھوپ میں چل کے آیا، اب بیچارہ دھوپ میں چل کے آیا ایک دم، اور آپ کا گھر ہے پانچویں فلور پہ اور آج لائٹ گئی ہے، لفٹ بند ہے، اب وہ تھک تھکا کے پسینہ پسینہ ہو کے اندر انٹری اس کی ہوئی نہیں، بولو کون سی بات پہ بحث کرنا ہے. اس کو سانس تو اس کے ٹوٹل ہونے دو، سانس بھی پورے نہیں ہوئے اس کے، بےچارے سے بحث شروع کر دیا آپ نے، نہ اس کو پانی کو پوچھا نہ کچھ. وہ باہر سے کہیں سے شاپنگ کر کے آیا ہے اور ڈائریکٹ آپ کے پاس آیا ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، اس کو کم سے کم چائے کے لیے تو آپ پوچھیں. بھوکا پیٹ آیا ہے وہ اس لیے کہ اس نے وقت آپ کو دیا تھا، اتنے بجے پہنچنا ہے، برابر پابندی سے وقت پر آیا ہے، اور اس کو آفس سے دیر ہو گئی یا اس کو کسی کام سے دیر ہو گئی، مہمان آ گئے تھے، کسی اور وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا اس نے، تو آپ اس کو کم سے کم یہ تو پوچھے کھانا ہو گیا، کیونکہ کھانے کا وقت ہے آپ کا. تو آپ اس کے سامنے کچھ لا کے رکھ دیے، چائے لا کے رکھ دیے، بسکٹ لا کے رکھ دیے، کچھ اور چیزیں لا کے رکھ دی، آپ نے اکرام کیا، پنکھا چالو کر دیا اس کے لیے. تو اس طرح سے جو ہے، یعنی سردی کے موسم میں نہیں، موسم کی مناسبت سے، تو آپ نے اس کا اکرام کیا، اس کے لیے بیٹھنے کے لیے آپ نے کچھ بچھایا یا آپ نے اس کے لیے کرسی آگے کر دی، بیٹھی بیٹھی بیٹھی. تو اکرام کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک انسان کا دل ریسیٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ دشمنی لے کر بھی آپ کے پاس بات کے لیے آیا ہے، تو اس کی دشمنی جو ہے وہ ہلکا پن اس میں پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر تھوڑا سا نرمی پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر انسانیت پیدا ہوگی، وہ سننے کے موڈ میں آئے گا، وہ لڑنے کے موڈ سے نکل کر وہ سننے کے موڈ میں آئے. اس لیے کہ اکرام ایک انسان کو نرم کرتا ہے، اکرام انسان کو نرم کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کوئی اگر بات کے لیے آتا ہے تو آپ اس کا اکرام کریں. ہاں، اتنا بھی اکرام نہ کریں کہ وہ گھبرا جائے. بعض اوقات اتنا لوگ اکرام ایک دم ہی، وہ سوچے گا کیا اسے کیوں کر رہے ہیں، کچھ تو گڑبڑ دکھ رہا ہے، کچھ چائے میں شاید پلا کے مجھ کو چھٹی کر رہے ہیں، میری چائے میں کچھ ملا کے دے رہے ہیں کچھ. تو ایک دم زیادہ بھی نہیں ہو، اوور لوڈ بھی نہیں ہو، اتنا بھی زیادہ نہیں ہو کہ سامنے والا بولے کبھی تو ایسا نہیں کہ آج ایسا کیوں کر رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہو، نارمل رہے، لیکن اکرام کریں، اکرام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، جب کسی قوم کا بڑا عزت دار انسان تمہارے پاس آئے اس کا اکرام کرو. اس کو امام ابن ماجہ، حاکم طبرانی نے روایت کیا ہے، اور یہ حسن روایت ہے، اس سے پہلے کی روایت بخاری مسلم کی تھی. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، یعنی اب مثال کے طور پر کسی سے آپ کی بات ہوئی، آپ کے پڑوسی سے کسی سے، اور بات چیت میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کو تو نہیں معلوم، ہم ہماری فلانی بہن کو یا ہمارے فلاں عالم صاحب کو لے کر آئیں گے، اب ان سے بات کیجیے آپ. ٹھیک ہے، اب کسی بڑے کو لے کر آئے، وہ جو ان میں بڑے مانے جاتے ہیں، عزت والے مانے جاتے ہیں، عالم مانے جاتے ہیں، علم والے مانے جاتے ہیں، اب ان کو بات کرنے کے لیے آپ کے یہاں لے کے آئے. اب آپ، دو آپشن آپ کے سامنے ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی آپ ان کا اکرام کریں، آئیے بیٹھیے، کیونکہ یہ بڑے ہیں، ان کے بڑے ہیں، چاہے ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہو، لیکن چونکہ جس نے لایا ہے اس کے نزدیک وہ عزت والے ہیں، وہ چاہے گا کہ ان کی عزت کی جائے، کیونکہ وہ خود عزت کرتا ہے، پیر صاحب کو وہ لے کر آیا ہے. اب آپ یہ کریں اس کی بجائے کہ آپ یہ کریں کہ اس کو جتنا انسلٹ کریں گے، اہل باطل ہے یہ، اس کی بے عزتی کر دو، اس کو چھوٹا بتاؤ اور بتاؤ کہ میں کتنا بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ کچھ بھی ویلیو کا نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کا انسلٹ کرنے سے کیا ہوگا، جو لایا ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آنے والا کہے گا کہ کس کے پاس لے کر آئے تم ہم کو، یہ تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، تو بے عزتی کر رہے ہماری. تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، اور وہ خاص طور سے یعنی ایسا انسان ہو جس کو اس کے لوگ مانتے ہوں، وہ اپنے لوگوں میں بڑا مانا جاتا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا اکرام کریں. چاہے آپ کے دل میں یہ ہو، یہ باطل پر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ چونکہ آپ کے یہاں مہمان بن کے آیا ہے، آپ اس کا اکرام کریں۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، جس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ نمبر چار، دلیل کے بغیر بات کرنے سے پرہیز کریں۔ یعنی جب آپ بات کریں تو بات کرتے وقت میں آپ اپنے ہر پوائنٹ کے لیے دلیل دیں۔ جب بھی آپ کچھ بولیں آپ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں کہ جس کی دلیل آپ کے پاس تیار نہیں ہے۔ بعض اوقات گفتگو میں کیا ہوتا ہے، آپ بولتے بولتے کچھ بول دیے، سامنے والا بولتا ہے اچھا اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے یا آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنی طرف سے بنا کے بول دیتا ہے، ایسا کبھی نہیں کرے۔ انسان کی بات بالکل منظم ہونا چاہیے۔ ایک ایک جملہ جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں وہ آپ کی عقل سے نکلا ہو، ایسا نہیں ہو کہ آپ بول دیے اور آپ کو معلوم نہیں آپ نے کیا کہا، پھر بعد میں آپ کو پکڑنے کے بعد آپ کہیں ہاں سوری سوری سوری غلطی ہو گئی۔ یعنی اب تک آپ کو نہیں پکڑا جاتا تو آپ چلنے دیتے اس کو؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جب کچھ بات کریں تو آپ اپنی بات کے لیے منظم بات کریں۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، تھوڑی مشکل چیز ہے لیکن تیاری کرنا چاہیے اس چیز کی، اور اپنے آپ کو اس بات کی عادت ڈالنا چاہیے۔ آپ 10 جملے بولنا چاہتے ہیں، آپ 10 جملوں میں سے 4 جملے بولیے، لیکن جو بھی جملہ بول رہے ہیں آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جو جملہ بول رہا ہوں اس کے لیے فلاں جگہ دلیل ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہ کہیں جو آپ دلیل نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ دعوت ہابی نہیں ہے، دعوت ذمہ داری ہے، دعوت فیشن نہیں ہے۔ چلو سب دیر میں بھی دعوت دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مجھ کو بہت اچھا لگتا دعوت دینا، اچھا بہت اچھا لگتا آپریشن کرنا، کریں گے نہیں، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، اس کو اس کی تیاری کرنا پڑے گی۔ تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، اس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر کسی سے آپ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں خاص طور سے، تب تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دلیلیں اپنے ذہن میں رکھیں اور بغیر دلیل کے آپ بات نہ کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو عربی میں ہی آیت یاد ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو انہیں لفظ بلفظ بولنا آتا ہو، بس آپ کم سے کم اتنا بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ فلاں صورت میں ہے تو آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، یا فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے تو آپ کتاب نکال کے بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے بھائی ہم کو بتانا نہیں آتا ہے، ہم نے جو بات کہی ہے دیکھیے اس کتاب میں لکھا، آپ نے پڑھ کے سنا دیا۔ لیکن ایسی اپنے دل سے کوئی بات بنا کے نہ کہیں۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بات کرتے کرتے کرتے ایسا لگتا ہے یہ بات ثابت ہونا ہی چاہیے، اپنی طرف سے آدمی کچھ بھی بولتا قرآن میں تو ایسا ہے کہ ایسا ایسا ایسا، ایک حدیث میں ایسا آیا ہوا، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، سامنے والا اچھا منع کیا ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ تو اب اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ خود اس نے کوئی ایسی حدیث پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا ہے اللہ پر اس کے رسول پر جھوٹ بول دیا۔ کبھی ایسا نہ کرے، کبھی ایسا نہیں کرے، بلکہ دلیل کے ساتھ بات کریں، بغیر دلیل کے بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ، یعنی بغیر علم کے کوئی بات اپنی زبان سے مت نکال، یا صرف شک کی اور گمان کی بنیاد پر کچھ کہنے والا مت بن، بلکہ یقین کی بنیاد پر کہے۔ اس لیے کہ علم یقین کا نام ہے، علم دلیل کا نام ہے۔ بغیر دلیل کے کچھ نہ کہیں، بغیر دلیل کے کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو، اس کے رسول کے بارے میں ہو، کسی عالم کے بارے میں ہو، کسی انسان کے بارے میں ہو۔ بغیر دلیل کے کسی پہ تہمت باندھ دی، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے، دیکھو کتنی غلط بات لکھی ہے، اب پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے خود نہیں پڑھا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی بول دیا، یا سنی سنائی بات بول دی، میں نے ایسے سنا تھا، فلاں نے ایسا کہا تھا۔ تو ایسا کبھی بھی نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات صرف اتنی سی غلطی پر آپ غلط ثابت ہو سکتے ہیں، سامنے والا بولے گا آپ اتنی بڑی بات بولے بے بنیاد، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اور آپ اتنی بڑی تہمت باندھ دیے فلاں عالم کے اوپر کہ فلاں عالم صاحب ایسا بولتے ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا یہ بغیر دلیل کے آپ نے کہا۔ تو یاد رکھیں کسی کے بھی بارے میں، چاہے وہ دینی شخصیت ہو، کسی جماعت کا کوئی سربراہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی کتاب ہو یا قرآن و سنت کے سلسلے میں ہو، اپنی طرف سے بغیر دلیل کے بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اے نبی اب کہیے اپنی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اختلاف کی صورت میں کون سچا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پاس اپنی بات کی دلیل ہے، اگر دلیل نہیں ہے اور دعویٰ ہے آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ دعوے کر رہے ہیں اور آپ دلیل نہیں دے رہے ہیں، آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی دعویٰ کرنے سے پہلے، کوئی بھی چیلنج کرنے سے پہلے، کوئی بھی بڑی بات کرنے سے پہلے آپ سوچیں، 10 بار سوچیں کہ جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پاس دلیل ہونا چاہیے، گمان کی بنیاد پر اور جذبات میں آ کر کچھ بھی بات نہ کہیں، دلیل کی بنیاد پر بات کہیں۔ دائی بہت ہی سمجھدار آدمی ہوتا ہے، وہ جذبات میں بہنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ 4 قدم پہلے سوچتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بات چیت میں احتیاط کا پہلو اختیار کریں، اور جو بھی بولیں اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کی بیکنگ ہونا چاہیے، ورنہ وہ بات نہ کریں، وہ بات زبان سے نہ نکالیں۔ نمبر 5، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے جذبات اور اس کی عقل کی پہنچ، ان دونوں کی رعایت کریں۔ دیکھیے، ایک انسان ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، اس کا ایک سمجھ کا لیول ہوتا ہے۔ دوسرے، اس کے وہ ہر انسان جذبات کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، کوئی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جلدی جذبات میں نہیں آتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت جذبات میں آتے ہیں۔ مثلا آپ نے بات کرتے کرتے ایک مرتبہ رضی اللہ عنہ نہیں کہا کسی صحابی کے لیے، وہ چڑ جائے گا ایک دم کہ آپ نے صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہا، آپ غلط ہو، اٹھ کے چلا گئے، ختم۔ یا آپ نے کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ جو سارے اولیاء عام انسان ہیں، اب اگرچہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ انسان ہیں، لیکن آپ کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ نے اولیاء کو عام انسانوں سے بھی نیچے گرا دیا، اور جیسے ہم ہیں ویسے، آپ نے سمجھایا نہیں اس کو اچھی طرح سے، آپ نے ایک جملہ بول دیا اور آپ گزر گئے آگے، آپ نے سوچا نہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اولیاء کو یہ تو ایک دم اونچا سمجھتا ہے، اتنا اونچا کہ اللہ کے برابر اس نے کر دیا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑے گا، آپ کو ایسے جملے اختیار کرنا پڑیں گے جس سے آپ کا جملہ غلط بھی نہ ہو اور اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو جذبات کی اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، علمی اعتبار سے آپ اتنا فصیح بول رہے ہیں کہ آپ کے جملوں کو کتاب میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی عقل میں جملے آ رہے نہیں ہیں، تو آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ بہت فصیح بول رہے ہیں، بہت ہی پیور زبان استعمال کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جملہ، آپ کی بات، آپ کی کوئی بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وغیرہ بات تو آپ کی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو عقل کے اعتبار سے اس کی سمجھ کا لیول آپ دیکھیں، آپ ایسی علمی گفتگو سے چھیڑ دیں جو اس کے بس کی بات نہ ہو، تو وہ سنتا تو رہے گا، آنکھیں پھاڑ کے سنے گا پوری بات کو، لیکن اینڈ میں بولے گا بہت ڈینجر دکھتا، اچھا ہے وہی لوگ کہہ رہے تھے مجھ کو، ان کے پاس بہت اونچے لیول کی بات ہے، اپنا غریب لوگوں کا چھوٹا چھوٹا آسان آسان دین اچھا ہے، ان کے چکر میں پڑو مت، یہ بہت اونچی باتیں کرتے ہیں، بہت مشکل بات کرتے ہیں، بھاگ جائے گا وہ۔ تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں 2 چیزوں کا خیال رکھیں، نمبر 1، اس کا علمی لیول کیا ہے، اس کی سمجھ کا لیول کیا ہے، اس کو کتنا آسان کرنا پڑے گا جو یہ سمجھے گا، نمبر 2، اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، کوئی جملہ ہماری زبان سے ایسا نہیں نکلے کہ جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو اور یہ اٹھ کے چلا جائے۔ تو دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال کے طور پر عقلی دلیلیں اور انسان کے جذبات کو جگانے والی دلیلیں دونوں دی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے، اگر آسمانوں میں اور زمین میں، لو کان فیہما، آسمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو ان دونوں میں فساد، بگاڑ اور بربادی آ جاتی ہے، آپس میں جنگیں ہوتی اور سب گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے عرش کا، ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو جھوٹ اللہ کے بارے میں یہ لوگ گھڑتے ہیں، ان سارے جھوٹوں سے اللہ پاک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا، ایک عقلی دلیل دی کہ تم سوچو کہ اگر ایک ساتھ کئی معبود ہوتے آسمان اور زمین میں، ظاہر بات ہے یہ سارے معبود ہر ایک اپنی بڑائی جتاتا، ہر ایک اپنی بڑائی جتاتا اور ساری مخلوق کا بڑا بننے کی کوشش کرتا، آپس میں لڑنے لگ جاتی ہے، یہ سارے معبود آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں، بادل کہیں چلے جاتے، سورج کہیں چلا جاتا، زمین کہیں چلی جاتی، ہوائیں کہیں جاتی، پانی کہیں جاتا، پیڑ کبھی اگتے کبھی نہیں اگتے، کوئی اپنی اپنی چیزیں لے کے الگ ہو جاتا، میں نہیں دیتا میرا بارش، اس طرح سے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی سورج کو ہٹا دیتا، میرا سورج میرا ہے میں نہیں دوں گا اس مرتبہ، تو اس طرح سے جو ہے یعنی اگر کائنات میں کئی مالک ہوتے، کئی معبود ہوتے تو ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا اور بڑا بننے کے چکر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جھگڑا نہیں ہو رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہے جو سب کا مالک ہے، جو سب کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے۔ تو عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو سائنس کی دلیل سے بہت اچھا لگتا ہے، جن کو لاجک سے بہت اچھا لگتا ہے، تو ہم اپنی گفتگو کا کچھ حصہ اس طرح کی بات میں بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم اس طرح سے بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں، عقل سے سمجھا سکتے ہیں۔ کئی عقلی دلیلیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں آتی، لیکن یہ بہت نازک معاملہ ہے، کیونکہ بعض اوقات عقلی دلیل جو ہے یہ نصوص کے خلاف ہو جاتی ہے، یہ نصوص کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہے دیکھو جیسے جج ہوتا ہے اور وکیل ہوتا ہے تو کیس ڈائریکٹ آپ کیا جج کے پاس جاتے؟ نہیں، آپ کیا کرتے؟ وکیل کے سامنے اپنا کیس رکھتے ہو اور وہ وکیل جو ہے جج کے سامنے پیش کرتا ہے، جج پھر اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وکیل کے ذریعے سے جانا پڑے گا اپنے معاملے کے فیصلے کے لیے۔ تو وکیل کون ہے؟ اپنے ولی ہے، تو اولیاء کے ذریعے سے ہی جانا پڑے گا۔ اب ایسے آدمی کو آپ سمجھانے کے لیے، چونکہ اس کی بھی بات عقلی ہے لیکن غلط ہے، اس کو پہلے بتا سکتے ہیں، دیکھیے جج جاہل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ اپنی ڈگری کا مالک ہوتا ہے، بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن واقعی یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے جج کو معلوم ہے؟ نہیں۔ جج کے سامنے دو گواہ کھڑے ہوں گے، جتنے گواہ کھڑے ہوں گے، اب جج دیکھے گا ان گواہوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اب جب گواہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کو سزا دے گا، جب گواہ آپ کے فیور میں ہوں گے آپ کو آزاد کرے گا۔ تو جج کا فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، وکیل جھوٹ بول کے کیسا بھی گول مول کر کے کیا بھی کر کے صحیح ثابت کرتا ہے یا غلط ثابت کرتا ہے۔ اب وکیل کے بولنے پر اور گواہوں کی گواہی کے بنیاد پر جج فیصلہ کرتا ہے، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا اللہ اس جج کی طرح ہے جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، جو جیسا دکھ رہا ویسا فیصلہ دیتا ہے، جیسا دکھائی دے رہا ہے ویسا فیصلہ دیتا ہے؟ کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ اوہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ آپ فوراً کہہ سکتے دیکھو تمہاری مثال غلط ہے۔ تو آپ نے عقل کی بات کو عقل ہی کی بنیاد پر رد کر دیا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو عقل سے سمجھائیں گے بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے، ان کو زیادہ قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن حدیث کی بات ان سے نہ کریں، آپ وہ بھی بات کریں، دلائل دیں، لیکن ان کی باتوں کی عقلی توجیہ اور عقلی جو بھی بات وہ پیش کر رہے ہیں اس کو آپ رد کرنے والے ہوں، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، تو ان کی سمجھ میں جلدی آتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جذباتی مخلوق ہے، اس کا دل نرم کرنے جیسی باتیں آپ پیش کریں۔ مثلا کوئی آدمی ہے اس کو آخرت کی آداب دلائیں کہ دیکھو مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے، آپ کے گھر کے آپ کی اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، دفن کر کے جائیں گے، کوئی قبر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ تو آپ اپنی تیاری خود کر لو، آپ اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنے عمل صحیح کرو، آپ کے کام کوئی آنے والا نہیں ہے، دنیا میں سب ہاتھ جھٹک کے نکل جاتے ہیں، مٹی جھاڑ دیتے ہیں اپنے بدن سے، اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، پیٹ پھیر کے دیکھتے بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہو رہا ہے، واپس آ کے کبھی پوچھتے ہیں، کبھی آواز دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، نہیں، ایک بار دفن کر دیا آپ کو، چھوڑ دیں گے آپ کو اپنے حال پر، پھر آپ ہیں، آپ کے اعمال ہیں۔ تو یہ کون سا انداز ہے؟ یہ واعظ و نصیحت کا، ترغیب و ترہیب کا انداز ہے۔ کیوں؟ اس کا اثر کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ انسان کا دل نرم ہو جائے، انسان کا دل نرم ہو۔ جیسے آپ پیش کریں کہ دیکھو تم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ رزق کس نے دیا؟ اللہ۔ تمہارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اولیاء کو کس نے پیدا کیا؟ انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ان کو کس نے عطا کیا؟ ان کو بھی اللہ نے دیا۔ کہ اللہ کے بس ختم ہو گیا، اللہ سے مانگے نہیں دیں گے؟ مشرکین کفار اللہ سے مانگتے، اللہ ان کو دیتا کہ نہیں دیتا؟ دیتا۔ ہم لوگ مانگیں گے نہیں دے گا اللہ ڈائریکٹ، غیر مسلم کو ڈائریکٹ دیتا ہے، وہ کسی کے وسیلے سے مانگتا ہے نہیں، اس کو اللہ دے رہا ہے، بلکہ اس کی شرک اور کفر کی بنیاد پر اللہ اس کو دے رہا ہے، اور ہم مسلمان رہ کے اللہ ہم کو نہیں دے گا بغیر وسیلے کے، ایسا کون بولا؟ اللہ نے بولا ایسا؟ نہیں بولا. اللہ اتنا ظالم ہے کہ بغیر وسیلے کے نہیں دے گا؟ ایک ماں ہے، بچہ ڈائریکٹلی اس کے پاس جا کے مانگتا ہے، دیتی کہ نہیں دیتی ہے؟ تو کیا ماں اللہ سے بڑھ کے ہے؟ ماں ایسا بولتی کبھی جا وسیلہ لے کے آ؟ نہیں. تو اللہ کے ماں سے بھی گیا گزرا ہے نعوذ باللہ، کہ ماں دیتی ہے چاہے جاہل ماں کیوں نہ ہو، چاہے ظالم ماں کیوں نہ ہو، اس کو بھی رحم آتا ہے. تو کیا اللہ کو اتنا بھی رحم نہیں کہ بغیر وسیلے کے اللہ نہیں دے گا ایک بندے کو؟ تو ایک انسان جو ہے سوچتا ہے ہاں اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ ضرور دے گا، اللہ اتنا ظالم تھوڑی کہ جاؤ وسیلہ لاؤ نہیں تو نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا؟ سنتا ہے، ڈائریکٹ نہیں سنتا اللہ تعالیٰ، کتنی عجیب بات ہے، اللہ سے زیادہ سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کوئی کفر کی بات کرے اللہ اس کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے. کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے. اور ایک بندہ اللہ کو پکار رہا ہے اللہ اس کو نہیں سنتا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. تو آدمی سوچے گا ہاں نا اللہ تو کتنا رحم والا ہے، اللہ زیادہ رحم والا کہ دوسرے؟ انہیں اللہ رحم والا ہے. تو ایک انسان کا دل جو ہے اس کا نرم ہو جائے، ایسی بات آدمی کرے، ایسی بات اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کرے کہ ایک انسان اللہ سے جڑنے والا بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو، آپ کی تعلیمات کو ماننے والا ہو، اور اسی طرح سے دین کی اس کے دل میں عظمت پیدا ہو، دین کے لیے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مثال کے طور پر دیکھیے اللہ نے کیسے خطاب کیا بندوں سے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب کے سلسلے میں کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا چیز ہے جس نے تیرے ایسے رب سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرے رب سے کس چیز نے تجھ کو پھیر دیا؟ تو دوسری طرف منہ کیے ہوئے ہیں، کہیں اور تو جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تیرے رب کو چھوڑ کے تو جا رہا ہے، کسی اور کے پاس جا رہا ہے، ایسا کیا مل گیا تجھ کو کہ تو نے اللہ کو چھوڑنا برداشت کر لیا؟ ایسی کیا چیز ہے کہ تو اپنا چہرہ اللہ سے پھیر رہا ہے، کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہے؟ اتنا بڑا کیا مل گیا تجھ کو جو تیرے رب سے بھی بڑا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب کے سلسلے میں کیا چیز ہے جس نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ سے غافل کرنے والی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، ایسی بھی کوئی چیز ہے جس میں اللہ سے زیادہ شوق تجھ کو پیدا ہو گیا؟ ما غرک بربک الکریم، الذی خلقک، وہ اللہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا، تیرا ڈھانچہ صحیح کیا، آنکھ کان ناک سب کچھ تجھ کو بنایا، فعدلک، تیرے اندر بیلنس پیدا کیا، ایسا نہیں کیا کہ دائیں طرف کچھ بھی نہیں اور بائیں طرف سب کچھ ہے، ہاتھ ہے پاؤں ہے، ایسا نہیں کیا، تیرے جسم میں توازن رکھا، فعدلک، ٹھیک ٹھاک بیلنس رکھا، دو پاؤں دیے، دو ہاتھ دیے، پرندوں کو دو پر دیے، مچھلیوں کو، جانوروں کو بازو دیے، فعاد الگ، تجھ کو بیلنس بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں تجھ کو چاہا تجھ کو ڈھال دیا. وہ اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ تو اپنے چہرے کے بارے میں بھی اپنی مرضی کا مختار نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا. کیا وہ تجھ پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ رکھتا ہے، تجھ کو چھوڑے ہوئے وہ پھر بھی. جو تیرے ہاتھ پاؤں بنانے والا ہے، جس نے تیرا چہرہ بنایا، تیری مرضی نہیں پوچھی جس نے، جو اتنا غالب تھا کہ ماں کے پیٹ میں رکھ کے تجھ کو بنایا، وہ کتنی قدرت رکھتا ہے تیرے اوپر؟ جو ماں کے پیٹ میں تیری شکل بنا سکتا ہے اور تیرے اندر تصرف کر سکتا ہے، دنیا میں تیرے کو پکڑ نہیں سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ تجھ کو چھوڑے ہوئے ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کی ڈھیل کی وجہ سے کہ تو توبہ کر لے گا. اب تجھ کو کیا مل گیا ایسا کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی طرف تو جا رہا ہے؟ مال، دولت، عہدہ، دنیا کی ریاست، کیا ملا تجھ کو ایسا؟ اب یہ جو انداز ہے، یہ آپ دیکھیے کون سا ہے، یہ ایموشنل ہے، انسان کے جذبات کو، اس کے دل کو نرم کرنے والا ہے. تو آپ جب بھی کسی کو دعوت دیں، اس میں اس کی عقل کی بھی رعایت کریں، اس کی سمجھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول دیکھ کے بات کریں. نمبر دو، آپ اس کے جذبات کو نرم کریں، دین کی طرف لانے کی اس کو کوشش کریں، ایسی بات کریں جو اس کے دل کو نرم کرنے والی ہو، اس کو دین کی طرف لانے والی ہو، اس کو دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف مخلوق سے ہٹا کے اللہ کی طرف اور خرافات سے ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے کی طرف لانے والی ہو. ایسا انداز اختیار کرنا یہ عقل مندی ہے. انسان صرف عقل والی مخلوق نہیں ہے. بعض لوگوں کو عقل سے سمجھ میں آتا ہے, بعض لوگوں کو جذباتی بات کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے دعوت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ بہت بات کی, آپ کے دل میں کیا تھا, یہ بات کروں گا تو مانے گا ہی, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں بھی مانتا آدمی, سب سننے کے بعد بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات پہ ہم غور کریں گے, ویسے تو بہت باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئی اور ابھی تک کے دل میرا مطمئن نہیں اور میں اتنی جلدی ماننے والوں میں سے نہیں ہوں. تو ٹھیک ہے ایک بار آپ نے بول دیا آپ کی بات بھی ہم سنیں گے, ٹھیک ہے ملتے ہیں واپس, السلام علیکم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دائی کا ساری دلیلیں, 10 دلیلیں اس مسئلے میں, آپ نے 11 بنا دی, 11 دلیلیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے میں تو بات کیا تو ماننا ہی ماننا ہے, اپنے پاس ایسی کلا ہے. اصل میں اس طرح کا اعتقاد خود ایک بلا ہے. ایک انسان اپنے اوپر بھروسہ رکھے اللہ کی بجائے کہ میں اگر بات کروں گا تو یہ تو ماننا ہی ماننا ہے, یہ شرک ہے. ایک انسان اپنے اوپر اعتماد رکھے کہ میرے ذریعے سے میں ہی بات کروں گا تو اس کو ہدایت ملے گی, ایسا نہیں ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے. ہاں ہم بات کریں گے, امید رکھیں گے, ہماری بات سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بات پیدا ہو اور اللہ تعالی اس کو ہدایت دے دے. دائی کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت میں وہ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھے, میرے بولنے سے ہدایت نہیں ملے گی, میرا کلام اس کے دل کے لیے چابی کی طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو ہدایت دے گا. یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ آدمی کے دل پر سے بوجھ ہٹا دیتا ہے. دیکھیے آپ پوری بات کیے, سامنے والا نہیں مانا, اب آپ کا اگر کانفیڈنس یہ تھا اور آپ کے دل میں بات تھی میرے بولنے سے لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے, میرے سمجھانے سے لوگ سمجھتے ہیں, باقی لوگوں سے جب سب فیل ہو جاتے ہیں میں پاس ہو جاتا ہوں, کس کی سمجھ کسی سے نہیں بن پڑے, کوئی بھی گاڑی چالو نہیں کر رہا ہے, سب سے نہیں ہو رہی, اب میں جب ہاتھ لگاؤں گا گاڑی کو تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اگر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے تو آپ کا ذہن پہلے ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے دوسروں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا دینے والا اللہ ہے. بعض اوقات اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سمجھایا, آپ کو لگ رہا تھا کہ میرے سمجھانے سے سمجھ میں آنا چاہیے, جب سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ سٹپٹا جاتے ہیں, آپ کو ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے, آپ کو ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے. کئی دائی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب سننے والے بات نہیں مانتے. آپ سوچیے آپ کو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے پوری بات کی, سامنے والا نہیں مان رہا, وہ ایسا سن رہا جیسا کوئی بہت بھاری بات نہیں بولے, اور ہمارے لیے وہ بہت بھاری بات ہے. بہت پریکٹس کر کے, تیاری کر کے, ہم نے کئی دنوں تک پریکٹس کر کے اس کے سامنے بات رکھی ہے, اب وہ ایسے سمجھے ویسے بس دوسروں کی جیسی بات سنتا ہے, سبزی ترکاری آلو پیاز بس سوچتے رہتے, یہ بھی بات اس نے لائٹ لے لیا ایک دم, ہم کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے اتنا لائٹ لے رہا ہے, ہم جان توڑ کے بول رہے ہیں اور اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اور جمائی لے کے کہے ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے دیکھیں گے چلو ٹھیک ہے جاؤں میں, تو ہم کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اس وقت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے, میرے بولنے سے ہدایت نہیں ملتی, میں تو بس ایک ذریعہ ہوں. نبی بڑے بڑے نبی بھی بات کریں گے, اگر اللہ نہیں چاہے گا ہدایت نہیں ملے گی. جب یہ ذہن میں بات ہو تو ایک انسان دن بھر دعوت دے اور اس کے بعد بھی سننے والے نہ مانے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ان کے لیے یہ اور بات ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ کاش کہ یہ مان لیتے ان کو ہدایت ملتی کتنا اچھا ہوتا, یہ تکلیف الگ چیز ہے, لیکن میں نے کتنا سمجھایا سب ویسٹ گیا, یہ جو تکلیف ہے, یا میں کیا پاگل ہوں کہ اتنا سمجھا رہا ہوں, یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی سوچتا چلو اپنا عادت تو اپنے کو مل گیا سمجھانے کا, ہاں ہدایت ہدایت اپنے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں, تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہم تو بیج بونے والے ہیں, بیج میں سے اکوا نکلنا اس سے پودا بننا یہ تو ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کرتا ہے, ہم بونے والے ہم کسان ہیں, ہم بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نہیں نکال سکتے, ہم زمین کو چیر کے اس کے سینے میں بیج ڈال سکتے ہیں, لیکن بیج کا سینہ پھاڑ کے اس میں سے پودا نہیں نکال سکتے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا کام یہ ہے, ہماری حد کہاں تک ہے؟ سننے والے کے کان تک ہے. دل تک ہم ہاتھ ڈال کے پہنچا سکتے ہیں, وہاں ریپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں, آخری وقت ہے, کہہ رہے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کہو, میں اللہ کے پاس تمہارا گواہ بنوں گا, میں اللہ کے پاس سفارش کروں گا تمہارے لیے. بول رہے ہیں کہا ابو طالب نہیں مانتے. آخری بات ابو طالب نے کیا کہی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں, میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت اس پر کیا نازل کی, اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے نبی, آپ جس کو چاہو یہ ہدایت اس کو مل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ جسے چاہو ہدایت دے دو, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ کو بہت معلوم ہے, اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے. اللہ خوب جانتا ہے ہدایت کے حقدار کون ہے, کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں, اللہ کو معلوم ہے. آپ کو کیا معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے آپ چاہ رہے ہو کہ ابو طالب کو ہدایت ملے, لیکن اللہ کو معلوم ہے, ان کے پاس طلب نہیں ہے, اور اللہ طلب پر ہدایت دیتا ہے, اللہ نہیں دے گا ہدایت. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے باوجود ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی. تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں, سننے والے نہیں مان رہے, تو ہمارے دل میں اس وقت یہ ہونا چاہیے, دیکھیے اس وقت دل میں ہونا, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ تو ہدایت دے گا تو ملے گی, تو چاہے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا, میری صلاحیت سے کچھ نہیں ہوتا ہے, میرے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, تو چاہے گا تو ہوگا. آپ کے دل میں بات ہے, ایک بات یہ کہ آپ کے اندر فرسٹریشن نہیں آئے گا. یہ باتیں آپ یاد رکھیں, جب آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی, تو آپ کے دل میں الٹے نرمی آئے گی, آپ اللہ کی طرف لپکو گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, میری بات ذریعہ ہے, بس تو ہدایت دے. اور اگر اس کے باوجود وہ نہ مانے تو پھر آپ کے دل میں ہوگا اللہ دے دے ہدایت, آپ اکیلے میں بھی مانگو گے اس کے لیے, لیکن آپ اس پر اپنی بڑائی نہیں جتاؤ گے, آپ کو لگے گا نہیں کہ میری محنت برباد ہو گئی, آپ کو یہ نہیں لگے گا, آپ کے اندر فخر بھی نہیں آئے گا اگر کوئی بات آپ کی مانتا ہے تو. آپ یہ نہیں سوچو گے کہ دیکھو میں کیسا کمال والا ہوں, میں اے لیول کا ہوں, اے پلس ہوں میں, آپ نہیں سوچو گے اس طرح سے. آپ کوئی آپ کی بات کو مان لیتا ہے تو بھی آپ سوچو گے اللہ کا احسان ہے, اس کی بات سمجھ میں آ گئی, ورنہ میں نے تو اس میں کئی غلطیاں کی ہوں گی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اسی لیے آپ دیکھیے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللہ نے فتح آ جانے کے بعد, نصرت آ جانے کے بعد, لوگوں کے فوج در فوج دین میں داخل ہو جانے کے بعد نبی کو کیا کرنے کے لیے کہا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره, کہ اے نبی آپ اللہ کی حمد کیجئے, اس کی تسبیح کیجئے اور اللہ سے استغفار کیجئے. وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا, نبی کو استغفار کے لیے کہا جا رہا ہے. فتح آنے کے بعد, نصرت آنے کے بعد, لوگوں کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے کے بعد نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے, اپنی نہیں اللہ کی پاکی بیان کیجئے. اللہ سارے عیوب سے پاک ہے, ہمارا کام تو کچائی ہوتا ہے, اللہ کی نسبت سے ہمیشہ کچائی ہوگا ہر کام, اللہ کا پیمانہ بہت اونچا ہے. اور اللہ کی تعریف کیجئے, اپنی نہیں, کیا بھاری بولا میں, نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کیجئے, اللہ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ صرف زبان پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک درجن مرتبہ الحمدللہ بول دینے سے اللہ کی حمد ہو جائے گی, واقعی دل آدمی کا حمد سے بھرا ہوا ہو پھر اس کی زبان بھی حمد کرنے لگے, واقعی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھ کو بات کرنے کی اور اس کو ہدایت مل گئی. اپنی نفی کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی ہے, اپنی نفی دائی کو کرنا پڑتی, کیونکہ دعوت کا مقام جو ہے شہرت کا مقام ہے اور یہ ہلاکت کا مقام ہے, کہ جب ایک آدمی بات کرے اور لوگ مان لیں اس کو, اندر بڑائی پیدا ہوتی کہ دیکھو میرے سمجھانے سے اس کی سمجھ میں آیا. یہ نفی جب تک کہ نہیں کرے گا, یہ بت نہیں توڑے گا تب تک کہ توحید کامل نہیں ہوگی. اپنا بت توڑے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی ہے. ساری دنیا کے بت توڑ دیا, اپنے دل کے اندر کا بت کہاں توڑا؟ تو میں, یہ بت بہت بڑا ہے جس نے شیطان کو برباد کیا. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں، یہ بت توڑنا پڑتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو دعوت میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہدایت کا دینے والا اللہ ہے. جب یہ دل میں بات آ جاتی ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے تو نہ فخر پیدا ہوتا ہے نہ مایوسی. یہ بات یاد رکھیے، نقطہ یاد رکھیے. جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، تو پھر ہماری بات کوئی مانے تو ہمارے اندر فخر پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ہماری بات کوئی نہیں مانے تو ہمارے اندر مایوسی یا یعنی ہڑبڑاہٹ یا اس طرح سے غصہ فرسٹریشن پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، میں نے سمجھایا اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کی مرضی، پھر ٹرائی کریں گے، ہو سکتا اگلی مرتبہ اللہ ہدایت دے، تو مایوسی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت میں کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. انشاءاللہ بچی ہوئی باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گی، چونکہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھانا ضروری ہے، اس لیے ہم اس کو یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کریں گے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے درس میں باتیں ختم ہو جائیں، لیکن یہ بہت اہم چیزیں، اس کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے، اور اخلاص اور تقویٰ ہم کو عطا فرمائے، اور صحیح ڈھنگ سے ہم کو دعوت دینے والا بنائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سبحانه تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله تعالى نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ماتحتی میں اہل علم کو خصوصاً اور اہل ایمان کو عموماً اس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلائیں. صراط مستقیم ایک ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہیں. ایک انسان جو دین کے بارے میں گہرائی کے ساتھ نہیں جانتا ہے، بہت ممکن ہے شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے یا علم نہ رکھنے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم چھوڑ کر کسی اور راستے میں نکل جائے. یہی وجہ ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ دعوت کی اہمیت اور دعوت کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک انسان کو بچانے کا عمل ہے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پانی میں جو ڈوب رہا ہے کود کر کوشش کر کے بچا لے، یا کوئی انسان آگ میں پھنسا ہوا ہے اس کو کوئی اپنی جان پہ کھیل کے بچا لے، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو، تو ایسی کوشش کرنے والے کو دنیا میں بہادر کہا جاتا ہے، بہت رحم دل کہا جاتا ہے، ہمت والا کہا جاتا ہے. ایسے انسان کی قدر کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ہلاک ہونے والے کو بچا لیا. لیکن دنیا کی ہلاکت، دنیا کی موت زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو دنیا کی بجائے آخرت میں لے جاتی ہے. دنیا سے آخرت میں انتقال ہے، وہ انسان کے انجام کو طے نہیں کرتی ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ موت انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن خود موت انسان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کرتی ہے. ہاں، انسان کی زندگی میں کیے گئے اعمال اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی نجات ہوگی یا اس کی پکڑ ہوگی. ایک آدمی اگر دنیا میں کسی آدمی کو پانی میں ڈوبنے سے بچاتا ہے تو بلا شبہ یہ احسان ہے. کسی کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے، یہ احسان ہے. لیکن اصل احسان یہ ہے کہ ایک انسان آخرت کی ہلاکت سے کسی کو بچائے, آخرت میں برباد ہونے, جہنم میں, جہنم کی آگ میں جلنے اور وہاں پر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے سے کسی انسان کو بچائے. تو یہ عمل, بچانے کا عمل, یہ دعوت کا عمل ہے, اس کو دعوت کہتے ہیں. اور بلا شبہ دعوت ایک عظیم الشان عمل ہے, بشرطے کہ وہ اخلاص اور صبر اور اخلاق اور استقامت کے ساتھ ہو. دعوت ایک بہت ہی اونچا عمل ہے, بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو, صبر کے ساتھ ہو, اخلاق کے ساتھ ہو اور استقامت کے ساتھ ہو. اور خصوصاً بنیادی چیز یہ کہ دعوت کی بنیاد علم اور صحیح منہج کے اوپر رکھی گئی ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اے نبی آپ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیے, بالحکمہ حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ اچھے واعظ کے ذریعے, وجادلہم باللتی ہی احسن اور ایسے طریقے سے لوگوں سے بحث مباحثہ کیجئے جو بہتر ہو, اچھائی والا رکھو, بد اخلاقی والا نہ ہو, ہٹ دھرمی والا نہ ہو, ایسے انداز میں بات چیت کیجئے, بحث کیجئے جس میں خیر ہو, بھلائی ہو, جو اچھا ہو. تو یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم کو موقع دیکھ کر ان میں سے دعوتی اسلوب میں سے, دعوتی انداز میں سے جو بھی طریقہ جس حالت کے مناسب ہو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پچھلے درس میں اس بارے میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بحث مباحثے میں اور دعوتی گفتگو میں کن چیزوں کا خیال ایک آدمی کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ, تم ان چیزوں میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جن کا تم کو علم نہیں ہے, جن کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خصوصاً اور عام طور سے انسانیت کو ایک اصول دیا ہے کہ ایک انسان کے پاس جب کسی چیز میں علم نہ ہو تو خامخواہ اس میں حجت بازی وہ نہ کرے. ایک تو یہ کہ انسان جانتا ہو, دوسرا یہ کہ انسان نہیں جانتا ہو. جو انسان جانتا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر اپنی بات پیش کرے, اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتا چلا جائے. دوسرا یہ کہ علم نہ ہو لیکن بات کرنے کا شوق ہو اور لڑنے کا اور غالب آنے کا شوق ہو, پھر ایک انسان بغیر علم کے دوسروں پر غالب آنے کے لیے اپنی عقل اور اپنی زبان کو استعمال کرے. ایسے حال میں بہت ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرے. اس لیے کہ جو انسان علم نہ رکھتا ہو اور خواہشات سے مغلوب ہو, بہت ممکن ہے ایسا انسان حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور تنبیہ کی, ڈانٹا اور کہا, فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, تم ایسی چیزوں میں کیوں حجت کرتے ہو جس کا تم کو, جن کے سلسلے میں تم کو علم نہیں ہے. تو ہم بھی جب کسی سے بات کریں تو بات کرنے میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع چھڑ جاتا ہے جس کا علم ہم کو نہیں ہوتا ہے. اب بات کرنے والا اکثر اوقات یہ چاہتا ہے کہ بات کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے, بات چلتی رہے, چاہے کوئی بھی ٹاپک آئے بات چلتی رہے. تو اب ایسا موضوع اگر آ جاتا ہے جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, بعض اوقات بات کرنے کی خواہش انسان کو بغیر علم کے بھی اس پہ بات کرنے میں مجبور کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک انسان جب نہیں جانتا ہو تو صاف الفاظ میں کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت, جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے. کلام میں یا تو خیر ہوگا یا تو شر ہوگا یا تو لغو ہوگا. جو کچھ بات ہم کرتے ہیں یا تو خیر پر مبنی ہوگی یا پھر اس میں شر ہوگا یا پھر وہ لغو ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن لغو بھی اکثر اوقات انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ایک انسان جب کسی سے بات کرے تو یہ یاد رکھے کہ اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے، اگر میں صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، تو میرے لیے واجب یہ ہے کہ میں خاموش رہوں، کیونکہ شر بولنے سے بہتر ہی ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ خاموشی انسان کو جہنم میں نہیں لے جائے گی، لیکن غلط بات کرنا انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اور اکثر اوقات ایک انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز بس ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس لیے بغیر علم کے دین کا دفاع کرنے والے دین کو ہدم کرنے کا کام کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ بغیر علم کے دین کو ڈیفینڈ کرنے والے اکثر اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دین کو فائدہ پہنچنے کی بجائے مزید نقصان پہنچتا ہے، اور بعض اوقات ایک غلط چیز دین بن جاتی ہے، ایک صحیح چیز رد ہو جاتی ہے، ایک آدمی غلط بات کرنے کی وجہ سے قریب آنے کی بجائے دور چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے کلام پر غور کرے بات کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے ایک انسان اپنی گفتگو پر غور کرے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح ہے تو بولے، غلط ہے تو اس سے چپ ہو جائے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دعوتی گفتگو میں ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم ہر بات کا جواب فوری طور پر نہ دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سوال ہم سے پوچھتا ہے، جواب اس کا نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی بات دوران گفتگو آ جاتی ہے اور ایک انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ علم اس کو نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر آج ہم نے جواب نہیں دیا تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم دعوت اپنی عزت کے بڑھانے یا بچانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، دعوت جو ہم دے رہے ہیں وہ اپنی عزت کے بچانے یا بڑھانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ دعوت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد ہو اور دین لوگوں میں عام ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے، سامنے والا کچھ پوچھتا ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، علم نہیں، یا بحث مباحثے میں ایسی کوئی بات آ گئی کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آج ہی جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، لیکن صحیح جواب دینا ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آج ہی جواب دینا، ابھی جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، لیکن صحیح جواب دینا ضروری ہے، ہاں۔ اس لیے ہم وقت لیں، اگر کوئی بات ایسی سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کہیں ٹھیک ہے اس موضوع پہ میرے پاس تفصیل تو فی الوقت نہیں ہے، اور میں کل ڈھونڈ کے، کل معلوم کر کے آپ سے بات کر سکتا ہوں، یا تھوڑی دیر ٹھہریے، میں تحقیق کر لیتا ہوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ جو انسان تحقیق کے لیے وقت لیتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور جو انسان تحقیق کے بغیر بات کرتا ہے، ایسا انسان یہ اپنے لیے خود ہلاکت کا گڑھا کھود رہا ہے۔ کیونکہ اکثر اوقات بغیر علم کی ہوئی بات دنیا میں بھی پکڑ بن جاتی ہے، اس لیے کہ غلط بات کو کوئی بھی پکڑ لیتا ہے، اور پہلے سے زیادہ عزت جاتی ہے، یا پھر اللہ کے ہاں آدمی پکڑ میں آئے گا، چاہے دنیا میں کوئی پکڑے یا نہ پکڑے۔ بغیر علم کے بات نہ کرنا چاہیے، اس کا اصول ہم بنا لیں کہ بغیر علم کے بات نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی، آپ کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہہ دیا کیجئے کہ کل میں اس کو کروں گا، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہاں یہ کہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، إِلَّا کہ اللہ خود چاہے، یعنی میں کر ڈالوں گا، نہیں، اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، تو آپ اللہ کے حوالے معاملات کو کریں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کا ایک پس منظر ہے، وہ کیا ہے؟ امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں بات بیان کی ہے، کہتے ہیں، قال العلماء عاتب اللہ تعالی نبیہ علیہ السلام علی قوله للکفار حین سألوه عن الروح والفتیہ وذی القرنین غدا اخبرکم بجواب اسئلتکم، کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر جب آپ نے کفار سے کہا، جب کفار نے آپ سے پوچھا کہ روح کے بارے میں بتائیے، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ان کے جواب میں کہا کہ میں کل تمہارے سوال کا جواب دوں گا، ولم یستثنی فی ذلک، اور آپ نے اس میں انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، لیکن آپ نے کیا کہا تھا، میں کل بتاؤں گا۔ فاحتبس الوحی عنہ 15 یوما، 15 دن تک آپ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کو روک لیا اس بات پر کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، حتی شق ذلک علی، یہاں تک کہ یہ بات آپ پر بہت شاک گزری، بہت بھاری پڑی کہ 15 دن تک جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ ارجف الکفار بھی، اور کفار اس پر بہت اترانے لگے اور انہوں نے اس کو شوشہ بنا کر پھیلانا شروع کر دیا۔ فنزلت علیہ ہذہ سورہ مفرجہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی جس نے آپ کی پریشانی کو دور کر دیا۔ تو اس آیت میں، یعنی اللہ اس کے پس منظر میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور آپ سے کچھ سوالات پوچھے، آپ کے پاس اس کا علم نہیں تھا، آپ نے کہا غدا اخبرکم بجواب اسئلتکم، کو کل میں تم کو اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی تو تنبیہ کی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا، آپ نے بعد میں جواب کا وعدہ کیوں کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو آدمی دوسرے وقت میں جواب دینے کا وعدہ کرے اور انشاءاللہ بھی اس کے ساتھ کہے، تو یہ سنت ہے، ضروری نہیں کہ آپ بتائیے نبی ہیں، کوئی آدمی کہہ سکتا تھا نبی ہو کے فوراً جواب نہیں دینے، کیسی جی بات ہے، لیکن نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے تو پھر فوراً جواب دینے کے بجائے بعد میں پوچھ کر یا تحقیق کر کے جواب دینا، یہی سنت ہے۔ اس لیے ہم بھی ایسا کریں، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم کہیں ٹھیک ہے یہاں بات روک دیتے ہیں، کل اس سے آگے بات شروع ہوگی، کل میں تحقیق کر لیتا ہوں اس کے بعد میں جواب دوں گا، تو یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دعوتی گفتگو کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہنوں پر کسی کی مخالفت غالب نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر بات میں غالب آنا ہوتا ہے، اور سن کر جس سے ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی ہر بات کو رد کرنے کی عادت ان کو ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی غلط ہے اس کی ہر بات بھی غلط ہو، ضروری نہیں کہ جس سے آپ بحث کر رہے ہیں اس کی ہر بات غلط ہو، آپ کی ہی بات صحیح ہو، یہ ضروری نہیں، کبھی کبھی بات کرنے والے ہم سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، بائنس نہیں ہونا چاہیے، ہم ضدی نہ ہوں بلکہ ہم صحیح بات کو قبول کریں اور غلط بات کو ہم اخلاق کے اور علم کے دائرے میں رد کریں۔ اس کی ایک مثال صحابہ سے ہم کو ملتی ہے، ایسی کئی مثالیں صحابہ سے ملتی ہیں۔ صحابہ میں بعض مسائل میں آپسی محبت کے باوجود علمی اختلاف ہوتا تھا، لیکن صحابہ اتنے بے نفس لوگ تھے کہ جب حق ان کے سامنے آ جاتا تو چاہے حق بتانے والا چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اس کی بات فوراً مان لیتے۔ یہ مزاج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتی عمر بمجنونۃ قد زنت، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پاگل عورت کو لایا گیا جس نے زنا کیا تھا، فاستشار فیہا اناسا، اس میں انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، فامر بها عمر ان ترجم، مشورے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ مر بها علی علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ، لوگ اس فیصلے کے سننے کے بعد اس عورت کو سزا دینے کے لیے لے کر نکلے تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے ان کا گزر ہوا۔ فقال ما شأن هذه، انہوں نے کہا اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ قالوا مجنونۃ بنی فلان زنت، لوگوں نے کہا یہ فلان قبیلے کی پاگل عورت ہے اور اس سے زنا کا گناہ ہوا ہے۔ فامر بها عمر ان ترجم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے۔ قال فقال ارجعوا بها، انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے واپس لوٹ جاؤ۔ ثم اتاہ پھر حضرت عمر کے پاس خود بھی آئے. فقال یا امیر المؤمنین, اور کہا اے امیر المؤمنین, اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه, آپ کو معلوم نہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. عن المجنون حتى يبرى, پاگل سے جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے. وعن النائم حتى يستيقظ, اور سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو. اور وعن الصبي حتى يعقل, اور بچے سے بھی جب تک کہ وہ عقل والا یا بالغ نہیں ہوتا ہے. قال بلى, حضرت عمر نے کہا ہاں یہ حدیث تو مجھ کو معلوم ہے. قال فما بال هذه ترجم, آگے اس کو پھر کیوں رجم کیا جا رہا ہے. قال لا شيء, حضرت عمر نے غور کر کے کہا ہاں اس پہ تو کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. قال فارسلها, انہوں نے کہا کہ پھر اس کو چھوڑ دیجئے. قال فارسلها, راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس عورت کو آزاد کر دیا. قال فجعل يكبر, اور اس کے بعد تکبیر کہنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی میں کتنا بڑا گناہ کر دیتا, کتنی بڑی غلطی فیصلے میں کر دیتا کہ ایک پاگل عورت ہے جس پر سزا نہیں ہے, میری وجہ سے اس کو سزا ملتی, میری وجہ سے وہ سزا پاتی. اس قصے کو امام ابو داؤد نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو, تم مجھ کو سکھانے والے کون ہوتے ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا میں امیر المؤمنین ہوں, میرے پاس بڑا عہدہ ہے, میں تمہاری کیوں مانوں, میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے, تم کون ہوتے مجھ کو سمجھانے والے. ایک انسان خاص طور سے جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے اور لوگوں میں اس کی مانی جاتی ہے, جب اس کے سامنے اس کی غلطی پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسا آدمی جس کی نگاہ میں دنیا کے عہدے کی بجائے آخرت کا مقام ہو, جس کو دنیا میں بے عزت ہونے سے زیادہ, لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہونے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں گرنے کا خوف ہو, اللہ کے ہاں پر مقام کھونے کا خوف ہو, ایسا آدمی اگر کوئی آدمی اس کے سامنے حق پیش کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی ماننے پر ڈرتا نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنی بھلائی اسی میں دکھائی دیتی کہ خوشی خوشی اپنی غلطی مان لے. یہ بڑے جگر گردے کے لوگوں کا کام ہے, یہ ہر کم ہمت آدمی کا کام نہیں ہے, یہ چھوٹا آدمی نہیں کر سکتا ہے, یہ بڑا آدمی کر سکتا ہے. اتنی مضبوطی انسان کے کردار میں ہونی چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے واقعی وہ ہمت کے ساتھ بولے کہ ہاں چلو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں, انہوں نے اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنی غلطی فوراً مان لی کہ ہاں یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی غلطی پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کی کسی طرح سے تاویل کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے, ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے, دائی ایسا نہیں ہوتا ہے, واقعی دعوت دینے والا ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے دعوتی گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ علم کی وجہ سے, بحث و مباحثے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے, یا جسے ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ زیادہ علم والا نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارے اندر فخر اور گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہم چاہے جتنا علم ہمارے پاس آ جائے, چاہے کتنے ایکسپرٹ ہم بحث مباحثے میں ہو جائیں, ہم ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد علی احد. امام مسلم اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی کی ہے, اللہ نے پیغام اس کو دیا ہے کہ تم سب تواضع اختیار کرو, یعنی عاجزی, چھوٹے بنو, تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو, اپنے اندر جھکاؤ, عاجزی پیدا کرو. حتى لا يفخر احد علی احد, یہاں تک کہ تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ جتائے, تم میں سے کوئی گھمنڈ کر کے کسی پر بڑا بننے کی کوشش نہ کرے. تواضع انسان کے اندر, بہت علم والا ہے ٹھیک ہے لیکن قدم کہاں ہے, زمین پر رکھے اپنے, ہوا میں اڑنے نہ لگے. بہت زیادہ لوگوں میں معروف ہے ٹھیک ہے لیکن چھوٹا بن کے جیے, کیونکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو. آدمی جب اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو یہ آدمی چھوٹا بن جاتا ہے خصوصاً اللہ کی نگاہ میں. اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہیں, چھوٹا سمجھتے رہیں, اور واقعی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, چھوٹا دکھائی دینے کی کوشش نہ کریں تاکہ لوگ بڑا سمجھیں, بلکہ واقعی اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, جو بھی بندہ اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے, تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ ضرور اس کو اونچا کر دیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اونچائی کا فیصلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے جیتا ہے, جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ گرا دیتا ہے, اس کو چھوٹا بنا دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ اگر علم زیادہ ہو جائے, لوگوں سے چار آدمیوں سے حجت کی, اس کے بعد غالب آنا شروع ہو گئے, آدمی کو یعنی غیر مرئی طور پر اس کو اپنے آپ میں کچھ عجیب و غریب خصوصیات دکھائی دینے لگتی ہیں, تو وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اپنی حد کو جانیں, اپنی ذمہ داری پر نگاہ رکھنا آدمی کے اندر توازو پیدا کرتا ہے, اور اپنی صلاحیتوں پر نگاہ رکھنا اور اپنی اچیومنٹس پہ نگاہ رکھنا آدمی میں گھمنڈ پیدا کرتا ہے. اس کو یاد رکھیے, جو آدمی اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھتا ہے وہ چھوٹا بن کے جیتا ہے, اس کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے بہت سارے کام باقی ہیں. لیکن جو آدمی میں نے کیا کیا کیا اور میرے اندر کیا کیا خوبی ہے اس پہ نگاہ رکھتا ہے تو اس میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم چھوٹے بن کے جئیں اس لیے کہ ہم چھوٹے ہی ہیں. آدمی پیدا ہوا برہنہ پیدا ہوا تھا بغیر کپڑوں کے, اور آتے ہی پیشاب پاکانا شروع کر دیا تھا. تو انسان کی یہی حقیقت ہے, اور جائے گا تو پھر ایک کفن میں جائے گا اور زمین کی مٹی ہی اس کا گھر بنے گی, سارے جھومر غائب ہو جائیں گے, پھر اس کے اعمال ہے جس کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو انسان کی یہی ابتدا ہے, یہی اس کی انتہا ہے. بہرحال تو تواضع اختیار کریں, گھمنڈ نہ کریں. اسی طرح سے کسی کا دعوت میں جب کسی سے بات کریں تو بعض اوقات بولنے والا کبھی غلطی کرتا ہے یا علم میں کم ہوتا ہے, تو یہ بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے دل میں چوہا بلی والا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے بلی چوہے سے کھیلتی ہے, ویسا بعض اوقات ایک بھولا بھلا آدمی ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کچھ, اپنا علم 10 آدمیوں کے سامنے بتانے کے لیے ایک آدمی اس سے بحث مباحثہ ایسے انداز میں کرتا ہے جیسے گویا کہ کوئی بلی ہو جو چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس کو کنفیوز کرنا, اس کا مذاق اڑانا, اس کی بے عزتی چار آدمیوں میں کرنا, بتانا کہ دیکھو تم کو کچھ بھی نہیں معلوم, مجھ کو کتنا معلوم ہے, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. یا کسی کے کوئی غلطی ہو اس کو اچھال کے پیش کرنا کہ دیکھو تم نے یہ غلطی کی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہاں, جہاں اہل باطل کا معاملہ ہے, اہل باطل ان کے دفاع میں حق کو پیش کرنا ضروری ہے, اور وہاں پر ان کی غلطی دلائل کی روشنی میں پیش کرنا ضروری ہے. لیکن مذاق اڑانا اور گھٹیا حرکتیں کرنا, مسخرے پن کرنا, یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم, اے ایمان والو, تم میں سے کوئی کسی کا مسخرہ پن نہ کرے, بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق ہی اڑا رہا ہے یہ ان سے بہتر ہو. مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو, آخرت میں ان کا مقام زیادہ ہو, ہو سکتا ہے. کوئی آدمی ہے, کسی یعنی عیب اس میں کوئی ہے, اب اس پہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, زبان میں اس کی لکنت ہے, بولنے نہیں آتا ہے صحیح ڈھنگ سے, یا علم کم ہے, یا کسی اور اعتبار سے اس میں کوئی کمی ہے, اب لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. اس کو انکریج کرنے کی بجائے, حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم, کہ تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ مسخرہ پن نہ کرے, مذاق نہ اڑائے, بہت ممکن جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. تو کوئی ہم سے بحث کے لیے آتا ہے, بات کو چھوڑ کے اس کی ذات دیکھو, تمہارے کپڑے ایسے ہیں, تم تو ایسے ہی لوگ ہو, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. کسی دنیوی کمی کی وجہ سے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اسی طرح سے یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے, کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کو وَلَا تَسُبُّ, ان کو گالی مت دو, ان کو برا برا نہ کہو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ورنہ بہت ممکن ہے کہ وہ جہالت میں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہی کو گالی دینے لگ جائے۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں، ان سے بات کرتے وقت میں ان کے معبودوں کو برا بھلا جب انسان کہنا شروع کرتا ہے، ان کو گالی دینا، ان کو یعنی گرا دینا، ان کو اس طرح سے کچھ کرنا شروع کرتا ہے، تو جواب میں ضد میں آ کر سامنے والا بھی اللہ کو برا بولنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے میرے لیے کیا کیا، آدمی بولتا ہے۔ اب ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہاں، اگر ہم صحیح ڈھنگ سے دعوت پیش کریں اور پھر اس کے بعد کوئی اللہ کو برا بولتا ہے تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کیونکہ بٹن ہم نے نہیں دبایا، اس کو اکسایا نہیں ہم نے، اس پر اس کو ضد میں ہم نے نہیں لایا، وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کو برا بول رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو بھڑکایا اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کو برا بولتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اس کا گناہ بھی ہم کو ہو۔ اس لیے دعوت میں بہت ہی اچھے انداز سے دعوت پیش کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کا مذاق، یا وہ جن کو مانتا ہے ان کا مذاق اڑانا، ان کے علماء کا مذاق اڑانا، دیکھو تمہارے علماء کی ٹوپی ایسی، دیکھو ان کا کان کہاں جا رہا، ان کی ناک کہاں جا رہی ہے، ان کا مذاق بنا دیا، دیکھو جیکٹ کیسے قوال کی جیسا پہنا ہے، تو کچھ بھی اس طرح سے کسی کا مذاق اڑایا، اور وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں ان کی عزت زیادہ ہے۔ ہاں، واقعی کوئی آدمی کسی کا عالم ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی طرح سے ہو، قوال ہی کی طرح ہو، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہو، واقعی ویسا ہے، لیکن آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بولنے سے اس کے دل میں چوٹ پہنچے گی، اور پھر وہ ہماری بات کا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے ہم کسی کا مذاق اڑانا، گالی دینا، برے القاب سے نوازنا، تو اس طرح کا معاملہ نہ کریں، اپنی زبان کو صاف رکھیں۔ اسی طرح سے دعوتی گفتگو کے اعتبار سے بعض اوقات ایک کمزوری داعیان حق میں پائی جاتی ہے کہ جب سب فیل ہو جاتا ہے تو بد دعا بچ جاتی ہے، یہ فیل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سمجھاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، ضد پہ اڑا رہتا ہے، تو فوراً اس کے ساتھ چل مبائلہ کریں گے، یا دیکھ تو برباد ہو جائے گا، میں بد دعا کرتا ہوں، تو نہیں مانے گا تو برباد ہو جائے گا، اللہ برباد کرے اس کو جو نہیں مانے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ دعوت پہنچا دیں۔ آپ کھیتی اگر کرتے ہو تو آپ ایسا بولو گے، نہیں تو برباد ہو جائے، اتنے دن کے اگر اندر نہیں اگتا ہے تو برباد ہو جائے، نہیں، اس کے بعد اگے گا تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر بچہ آپ کا ہے، اگر نہیں مانتا ہے کہ آپ اس کی بد دعا کرو گے، میری نہیں مانے گا تو برباد ہو جائے، نہیں، آپ جانتے ہو کتنا بھی کریں بچہ ہے ہمارا، تو آپ کسی کے لیے بد دعا کرنے سے بچیں، کسی کے لیے بد دعا کرنے سے جہاں تک ممکن ہو بچیں۔ ہاں، بعض اوقات انسان کسی کو ستایا جائے اور اس کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس پر ظلم ہوتا ہے وہ بد دعا کا حق رکھتا ہے، لیکن معاف کرنا یہ بڑے اخلاق ہیں، اونچے اخلاق ہیں، معاف کرنا اونچا اخلاق ہے۔ اور بد دعا کی بجائے دعا کر سکتے ہیں، بد دعا کی بجائے دعا کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قدم الطفیل بن عمرو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے رسول، ان دوسا قد عصت و ابت، قبیلہ دوس کے لوگ انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، نافرمانی کی، عصت انہوں نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، و ابت اور دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، فدع اللہ علیہ، پورے قبیلے پر آپ بد دعا کیجیے، نہیں مانتے وہ لوگ، ہم بہت سمجھایا ان کو، مانتے ہی نہیں، بد دعا کرو ان کے لیے۔ فظن الناس انہ یدعو علیہم، جب یہ انہوں نے کہا آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لوگوں کو گمان ہوا کہ اب شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے، لیکن ہوا اس کے بالعکس۔ فقال اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کی بجائے کیا کہا؟ اللہم اہدی دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، دوس نام ہے ان کا، قبیلہ دوس کو ہدایت دے، واتی بہم اور ان کو اسلام میں آنے کی توفیق دے دے، ان کو ہدایت دے اور اسلام میں ان کو لے آ۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ مسند احمد کے الفاظ کیا ہیں؟ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعا کی بات سنی، تقاضا سنا، تو آپ قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ورفع یدیہ، اور دونوں ہاتھ اٹھائے، فقال الناس ہلکوا، لوگوں نے کہا اب تو قبیلہ دوس کی ہلاکت ہی آ گئی ہے، کیونکہ ہاتھ کس کے اٹھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں بد دعا کے لیے، لیکن لوگوں نے جو الفاظ سنے وہ کچھ اور تھے، آپ نے الفاظ کیا کہے؟ فقال اللہم اہدی دوسا وات بہم، اللہم اہدی دوسا وات بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے اور ان کو اسلام میں لیا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے ان کو اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرما. اس کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ان کی بخاری مسلم کی شرط پر ہے. تو بہرحال بد دعا سے بچیں، کوئی نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ جتنے لوگوں سے آپ کی بات ہو سب مانیں، اور ضروری ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ دعوت دیں وہ آپ ہی کا فارم بھریں، ضروری نہیں، جتنے لوگوں کو آپ دعوت دیں گے ہو سکتا ہے آپ کی بجائے کسی اور سے اس کی بات ہو، اور وہی بات جو آپ نے کہی کسی اور سے سن کے اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو کہ ہاں آپ دیکھو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اور یہ بھی وہی کہہ رہا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ انڈیا میں ہم بہت دعوت دیتے نہیں مانتے ہیں، پھر بیٹا حج کو بھیجتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد، وہاں جاتے سعودی میں سب وہی دیکھتے ہیں، ارے یہاں تو وہی ہے جو وہاں سنتے تھے، تو یہاں کی ہماری باتیں ان کو یاد آتی ہیں ایک سال کے بعد، دو سال کے بعد، باتیں جو ہم نے کی تھی وہ ان کے ذہن میں بیٹھی ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد پورا یاد آتا ہے کہ کیا بات ہوئی تھی. تو اب ان کے لیے ماننا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہاں بھی یہی سنے تھے، یہاں بھی وہی دیکھ رہے ہیں، ہاں دیکھو بات بالکل صحیح ہے. تو اس کے ماننے میں ہمارا حصہ تھا، لیکن ہم انتظار کرنے کے بعد ہی وہ چیز مل سکتی ہے، ورنہ اگر بد اخلاقی ہم کریں نہیں ماننے والوں کے ساتھ، بہت ممکن ہے جب ان کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ صحیح ہے، پھر بھی ہمارے پاس نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کا انسلٹ کیا تھا، ہم نے ان پر لعنت کی تھی، ہم نے ان پر بد دعا کی تھی. اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی اگر آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو بنی ہوئی دیوار کو گرائیں نہیں. ایک آدمی سوچئے بہت محنت سے ایک کے اوپر ایک اینٹ، ایک کے اوپر ایک اینٹ، ایک کے اوپر ایک اینٹ رکھتا ہے، بناتے بناتے بناتے ایک پوری دیوار بنایا ہے، اب خود ہی اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو گرا دیا. کتنا بیوقوف آدمی ہے، کام کمپلیٹ نہیں ہوا کر کے کیا کیا، پوری دیوار گرا دی. اگر وہ رکتا اگلے دن آ کے اگلا کام آگے کے شروع کرتا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہی مان لے، لیکن جب وہ نہیں مانتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسا دیوار گرانے والے کا عمل ہوتا ہے، پوری اپنی دعوت کو برباد کرتے ہیں اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے. نہیں مان رہا ہو، نہیں سن رہا ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، اس کی سمجھانے کی بات کہتے ہیں کتنا جاہل آدمی، کب سے سمجھا رہا تجھ کو سمجھ بھی نہیں آتا، کتنے اگر گدھے کو بھی سمجھاتا تو وہ سر ہلانے لگتا، اب تک مان لیتا، تجھ کو سمجھا رہا ہوں تیری سمجھ بھی نہیں آتا ہے، آدمی کی کیا ہے تو. اب وہ آدمی سوچے گا یہ اتنی تھوڑی دیر پہلے کتنا، پانچ منٹ پہلے کتنا اخلاق والا تھا، میں نہیں مان رہا ہوں تو اس کے اخلاق بالکل بھاپ بن کے اڑ گئے، یہ دیکھو یہ اصلی آدمی نکلا ابھی باہر، اس سے اصلی آدمی باہر آیا. تو اب بات مانے گا وہ آپ کی؟ نہیں مانے گا. اگلی مرتبہ آپ بولیں گے ذرا ادھر آؤ بھائی، بات کرنا ہے آپ سے. ہاں دور دور سے آپ لوگ ہم کو معلوم ہو، شروع میں بہت میٹھے ہوتے ہیں، بعد میں ایک دم کڑوے ہو جاتے ہو، آپ لوگ نہیں آتے ہم آپ کے پاس میں. تو بہت سارے لوگ ہماری سخت کلامی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. دائی کو ماننے والوں سے بھی نرم بات کرنا چاہیے، نہیں ماننے والوں سے بھی نرم بات کرنا چاہیے، ان کے لیے بد دعا کرنا، لعنت کرنا، ان کے اوپر برے برے القاب اور قصیدے کسنا، تانے دینا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نہیں مانتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ غور کرو، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور سمجھنا آسان کر دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایسا اس طرح کے کلمات ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو داعیان حق کے لیے گفتگو کے آداب اور دعوت کے آداب سے متعلق تھی. یہ بہت اہم درس تھا جس کو تفصیل سے سمجھانا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارا کورس الحمدللہ مکمل ہوا، علم، عمل اور دعوت. اس کا جو امتحان ہوگا وہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں، اگر آپ لوگوں کو وہ کمفرٹیبل ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے تو اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہوگا، نہیں تو اگر آپ لوگوں کی طرف سے اور وقت آپ لوگوں کو چاہیے، آپ لوگ بتائیں کتنا وقت آپ کو چاہیے، لیکن وہ بھی لمیٹڈ ہوگا، ایسا نہیں دو تین مہینے دو ہم کو خوب پڑھتے ہیں، ہم لوگ سب پہلا نمبر آتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو ایک ہفتہ آگے پیچھے کچھ کرنا ہو تو وہ بھی آپ لوگ مشورہ کریں، کوئی ایک تاریخ آپ بتائیں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے آپ لوگ فیل ہوں یا کم مارکس آپ کو ملیں یا بعد میں شکایت کریں کہ ہم کو ٹائم کیوں نہیں دیے، تو آپ لوگ جو ہیں جتنا وقت لینا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو وقت ملے گا فروری کے پہلے دوسرے ہفتے تک، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، یہ بھی سمجھ لیں، تو اس کے اندر اندر آپ کو کب امتحان آسان ہے، پڑھائی کے لیے وقت ملنا چاہیے بتائیں، مشورہ کر کے وہ تاریخ طے کریں گے، امتحان انشاءاللہ ہوگا، اور خواتین کا اس کے بعد جو بھی کورس ہوگا اس کا انشاءاللہ آئندہ اعلان کیا جائے گا آپ کے امتحان کے وقت میں، جب آپ کا امتحان ہوگا اس وقت میں اعلان کیا جائے گا، اور فارمز وغیرہ بھی اسی وقت میں آپ کے یہ کیے جائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔